Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Васіль Жукович. Пасланне ў іншасвет альбо развагі максімаліста. Аповесць. Раздзел першы. Дзядуля Мікола, да цябе звяртаюся я, твой унук Андрэй. Я верую, што ты пачуеш мяне адтуль, хоць і не ўяўляю, наколькі чуйная і ведушчая там душа твая. Ды што я кажу, цяпер жа ты ўвесь толькі душа. І, мабыць, да цябе ўжо звяртацца трэба было б так. Душа дзядулі Міколы, альбо дзядуля Мікола душа. Ды з аднаго помнага святочнага дня ты стаўся мне вельмі блізкі і дарагі. Я пачаў глядзець на цябе, як на самага неардынарнага родзіча, таму ты як бы поруч са мною знаходзішся ўвесь час. Мне ўсё мроецца, што ты нейкім цудам бачыш мяне, асабліва ў тыя моманты, калі мне цяжка, і я засмучаны, ці наадварот, калі мне занадта весела. Празмерная вясёласць, як правіла, тоіць у сябе небяспеку. Калі ж ты ніколі не бачыш мяне, і нічога не распавядалі табе нашыя сваякі, што перайшлі ўжо адсюль туды, то ведай ад мяне. Я ўжо дарослы, сёння споўнілася мне 20. Можаш парадавацца за мяне, нават у такі адметны дзень цвяроза разважаю. Я даволі рослы, 1,83 м. Мяркую, фізічны рост мой супыніўся, разлічваю на інтэлектуальны. За плячыма музычная школа па класе скрыпкі, ліцэй і амаль 2 універсітэцкія курсы. Да таго ж я кандыдат у майстры па шахматах, так што мяркую расці, развівацца. Як кажуць, база ёсць. Мы з табой павінны былі спаткацца напрыканцы мінулага стагоддзя, ды не спаткаліся. Мае бацька і маці ўсё абяцалі з'ездзіць да цябе ў вёску разам са мною, калі мне споўнілася 4 гады. Усё цешылі мяне. Дзядуля чакае ў госці. Але праляцеў яшчэ год, і цябе не стала. Рана пакінуў ты белы свет, бо жыццё не песціла цябе. Мяне і на развітанне з табой не ўзялі. Баяліся траўмаваць дзіцячую псіхіку. Прытым, што зачаць мяне ў п'яным стане, як аднойчы прагаварылася маці, яны ніколькі не баяліся. Цяпер сустрэцца з табой я, мабыць, саромеўся б. Не маю 2 пярэдніх зубоў. Іх выбіў мне амапавец амбал на плошчы у дзень прэзідэнцкіх выбараў. Выбіў толькі за тое, што я падхапіў з зямлі маленькі бел-чырвона-белы сцяжок, магчыма выбіты з чыіхсьці рук, такой жа, як ён пачвараю. Тады я, 16-гадовы юнак, мог застацца і без вока. Ад удару яно цалкам было зацягнута фіялетава-чорнаю пухлінаю. На шчасце, вока ацалела. А вось зубы новыя не вырастуць. Каб жа замасціць правал у зубных шэрагах, не стае пакуль грошай. Хутка зараблю. Хожу на шабашкі, ува мне пасля таго, як перастаў быць студэнтам-завочнікам юрфака, сышоў з 3-га курса, не сцярпеў з халастыкі ў сістэме адукацыі, а яшчэ і не вытрымаў платнай формы навучання. Усё больш выяўляецца талент будаўніка. Бетаную, тынкую, шпаклюю, падлогу сцялю. Калі я гартаю сямейны фотаальбом, то кожны раз позірк затрымліваю на тваім каляровым фота. І шкадую, як малое дзіця. Мне не дасталіся твае сінія вочы. Як не перадаліся ні бацькавы блакітныя, ні матчыны зельнаватыя. У мяне вочы карыя, як у тваёй удавы маёй бабулі Соні. Адкуль яна такая ўзялася? Прабач, пытанне недакладнае, я добра ведаю, галіна якога дрэва яна, але з якога кораня пайшло тое дрэва. Хутчэй за ўсё у яе рот умяшаўся некі татарын. Татараў, як ты пэўна ведаеш, да нас наязджала з даўніны немала, і ў ліку заваёўнікаў, і ў ліку абаронцаў з часоў князя Вітаўта. Ці магчыма выпадковы турак альбо азіат. Справа вядома не ў колеры вачэй чалавека, а ў тым, якую душу адлюстроўваюць ягоныя вочы. Ці не вераломства там? Ці не пусташ, не мана, не здрада? Мне, дарагі дзідуля, цікава, як ты з ёю пражыў сваё жыццё. Ці кахаў ты яе? Пытанне складанае, бо хіба сям'я можа стварыцца не на падмурку кахання? Але якое каханне можа ўзнікнуць да распусніцы? Ведаю, ты дараваў ёй усё. І тое, што зграшыла за тэхнікам перад замужжам, а з кінамеханікам тады, як будучы яе законным мужам, ты трапіў у шпіталь. А вось думаю, ці ажаніўся б ты з ёю, калі б ведаў, што калі давядзецца паехаць у Расею ў заробкі, яна знюхаецца з тваім адзіным вясковым ворагам, з суседам па мянушцы крывалапы. Звыклася з гэтым настолькі, што і пасля таго, як ты вярнуўся дамоў, яна, не баючыся, што скажуць людзі, путалася з ім сярод белага дня, праўда, ўсё ж хаваючыся ад лішняга вока. Як ні стараліся таемна сустракацца, пра іх любашчы ў сяле ўсе ведаюць, бо ад вясковага люда нічога не ўтаіш. Хаваліся, хаваліся яны ад тваіх вачэй і ад вачэй сельчан, аж ты ім волю даў. Яна і 9 дзён не чакала, калі навек развіталася з табою, адкрыта разбэсцілася. Кожны раз перад пастелькаю, каб смачней было абнімацца і цалавацца, падбадзёрвала суседа хахаля чаркаю скваркаю. Разам яны паціху прапілі, прагулялі ўсе тыя марачкі, якімі новае пакаленне немцаў разлічылася з табою, як і з тысячамі іншых людзей за тое, што гітлераўцы ў вайну вывозілі на прымусовую працу. З табою разлік атрымаўся завочны, паколькі ты атрымаць тыя грошы не паспеў. Іх за цябе ўжо займела яна. Уяўляеш, кругленькаю сумаю, што лічы з неба звалілася, ні з сынам, ні з дачкою не падзялілася, а праматала яе скрывалапым. І скажу табе яшчэ больш смутнае, хутчэй за ўсё ты не ведаеш. Твой сын і мой тата занадта расстройваўся, што маці такая распусная. І каб хоць на некі час забывацца на грубую чарнату жыцця, бязбожна піў. А гэта прывяло да заўчаснай смерці. Быў жа ён дужы як вол. Ніхто не мог яго паваліць. А гарэліца лёгка падкасіла. Біла, біла і дабіла нашага асілка. Спярша ударыла па пячонцы, а пасля ўзяла за сэрца. Памёр ён у дарозе за рулём свайго легкавіка. Перш чым спынілася сэрца, паспеў з'ехаць на бок дарогі, супыніць машыну і нават заглушыць матор. А твая ўдавіца, жывая, і ўяві сабе, знюхалася яшчэ з адным мужыком, бо крывалапы стаў ужо нямоглы. Нездарма ж, кажуць, гэта я пачуў у адным застоллі. Мужык датуль мужык, пакуль можа, а баба пакуль рукі зложа. Ёй жа споўнілася ўжо 85. А што калі ў яе тое шаленства? Нядаўна на юрфаку я выпадкова пачуў. Жонка аднаго пажылога маскоўскага пракурора, выкладчыца, часта запрашала дамой сваіх студэнтаў, вельмі шчодра частавала іх, а пасля дзяліла з імі ложак у спальні. Аказалася ў яе шаленства маткі. То вось я і кажу. Мо ў тваёй Соні такая ж бяда? Хоць да мяне яна і ласкава звяртаецца, запрашае ў госці, я да яе стаўлюся абыякава. Нават калі я з матуляю і тваёй дачкою, а маёй цётачкай, мы з ёй заўсёды ў прыязных стасунках, прыязджаем на радаўніцу ў сяло, каб прыбраць пасля зімы магілы родзічаў, твая ўдавіца ніколі гэтым не займалася, я звычайна не заходжу да яе ў хату, а да зваротнага аўтобуса блукаю па палях, лугах ці па лясных мясцінах тваёй і майго таты радзімы, якую я палюбіў усім сэрцам. Мне і дарогі тамашнія даспадобы, палявыя і лясныя, а найперш тая, што перасякаецца з бойкім, пракладзеным да пушчы гасцінцам, праходзячы праз сяло, як вуліца і злучаючы яго з бліжнімі і больш аддаленымі вёскамі. Мне падабаецца, як яна пралягае праз палі і лугавіны, праз лясы і пералескі і вядзе да сцяжынак твайго дзяцінства і твайго сына, майго таты, да тых сцяжыначак, што я гэта добра сабе ўяўляю, стужкамі віліся некалі вакол крыніцаў і сажалак, між купінаў і лазнякоў, і раствараліся ў травах і красках палёў і лугоў у барах і дубровах. Можа, гэта і дзіўна, але мая душа пратэстуе супраць даволі пашыранага ў эфіры і ў друку вычварна-штучнага спалучэння «малая радзіма», маецца на ўвазе месца нараджэння чалавека. Асабліва абураюся, апынаючыся ў прыродзе, калі я паланёны яе хараством і натхнёная душа набывае неабмежаваную прастору ад блізкага куточка зямлі аж да зор. Я лічу, што чалавек, які здольны мысліць, ніколі не скажа «малая радзіма», як не скажа «малая святыня», «малы шэдэур». Як бачыш, ува мне сядзіць максімаліст. Аднак прыйшоў час дзядуля сказаць, з якога дня ты стаў для мяне асабліва блізкі, дарагі. Аднаго разу ў сяло завітаў я не на радаўніцу, як заўсёды, а на каляды. І было гэта не так даўно, ужо сёлета. Загадзя стэлефанаваўся з цётачкай, тваёй дачкою, што ў раённым цэнтры гандлярыць, а тая перадала матухні, каб чакала нас і забяспечыла начлегам. Павінен табе сказаць, Тады нейкім цудам даволі лёгка перамог я свой максімалізм. Нейкая незямная сіла кіравала мною. Я падумаў, што трэба не толькі пабываць, а і паначываць у той хаце, дзе ты жыў, прыдбаў дзяцей, у якой яны з табой развіталіся. Словам, тут я стаўся сваім чалавекам, таму калі спатрэбілася распаліць у печы, за справу ўзяўся я. Якое ж было маё здзіўленне, калі побач з савецкімі і нават польскімі газетамі ды часопісамі, што раптам у выніку чысткі гарышча спусціліся да печы на распал, убачыў я на падлозе твае лісты, невядома каму адрасаваныя, а яшчэ запіс мноства шахматных партыяў, згуленых табою з некім Іванам, прозвішча нідзе не пазначана. На ўсё я сходу звярну увагу, найперш на тэксты лістоў. Мяне захапілі пажоўклыя за дзесяцігоддзі аркушы паперы, на якіх захаваўся твой сціслы почырк, а галоўнае – твае думкі і пачуцці. Іх я адчуў з першых радкоў. Узрадаваны шыбую да ложка, дзе уляглася пасля вечэры мая цётачка. «Паглядзі, – кажу, – які скарб! Няўжо ты ніколі не чытала? Ці хоць бачыла?» «Я спаць хачу», – млявым голасам адказвае. Я схапіў гэтае пасланне, а з ім і запісы шахматных партыяў і мігам перанёс у свой дыпламат. Пачынаючы з каляднага вечара і дарогі ў Менск, я чытаю і перачытваю лісты, як незвычайны мастацкі твор, атрымліваючы асалоду. Я ніколі не забуду той амаль бессоннае каляднае ночы, калі за вокнамі і над дахам хаты вылізавывалі вятры, бушавала завіруха, а я ўсёю душою дакрануўся ўпершыню да тваёй душы ў радках і міжрадкоў тваіх лістоў успамінаў. Такое адчуванне, нібы прачнуўся ад працяглага літургічнага сну, шчодры займеў душэўны падмацунак. Нават не дапускаю думкі, што яны маглі быць спаленыя ці выкінутыя разам за смеццем. Калі ў мяне будуць свае дзеці, я пастараюся данесці ім, тваім праўнукам, гэтую рэліквію. Шкада, што ўжо не было і не будзе ў каго даведацца, каму адрасавалася твая незвычайная пошта і хто з ёю знаёміўся. Бабулю Соню падобныя пытанні не цікавяць і не хвалююць. У тваёй дачкі пытаўся, яна нічога не бачыла і не чула. Падобна на тое, што і сын не чытаў тваіх лістоў, пэўна і не бачыў. Прынамсі, мне ён ніколі нічога не казаў пра тое, што быў ты забраны ў Германію і ўцякаў з няволі. Увогуле, казаў, што жыццё пражыў ты складанае, цяжкае, быў паранены і кантужаны пад Берлінам. Пасля вайны пры Сталіне сядзеў у турме за тое, што не пагадзіўся пакінуць хворую маці і паехаць на поўнач на лесапавал, куды прымусова накіроўвалі ўлады. 3 гады кары адбыў ты ў суровым хабараўскім краі. Тым зняволеннем сталіністы дабілі тваю матулю, яе ты ўжо не застаў. Казаў мне бацька і пра тое, што ўсё пасляваеннае жыццё ты цяжка працаваў фізічна. Нават у апошнія гады, не гледзячы на слабое сэрца, быў жывёлаводам на ферме. У калгаснай канторы ва ўсіх паперах называўся не інакш як скотнікам. Што тут возьмеш з двоечнікаў? Яшчэ ён казаў, што некалькі гадоў ты быў у заробках у Сургуце, прысылаў адтуль грошы і жонцы, і дачцы, а найчасцей яму, сыну, калі ён вучыўся ва ўніверсітэце. Мне, родны мой, не зразумела, як трапілі твае лісты на гарышча. Не магу таксама зразумець, калі і адкуль ты іх пісаў, і паступова ці залпам канверты не захаваліся. Мо гэта, зрэшты, і не лісты, і ўсё занатаванае ты нікому не пасылаў? Магчыма, збіраўся паслаць, скажам, з Сургута ў Амерыку, роднаму брату, пакуль ён не загінуў у аўтакатастрофе. Эміграваў пры паляках, не прыязджаў на радзіму, дык мог цябе папрасіць, каб напісаў як можна больш падрабязна пра сваё жыццё, хоць бы пра асобныя яго старонкі. Калі ж не стала каму пасылаць, прывёз дамоў ды закінуў на гарышча. Ну як табе, дзядуля, мая версія? Чакай, чакай. А ці не падумваў ты пра стварэнне рамана? Што паспеў з перажытага выкласці на паперу, тое і захаваў, а каб прадоўжыць, дома ўжо не знайшлося часу. Як бы ні было, я так рад, што напісанае тваёй рукой урэшце трапіла не ў выпадковыя рукі і не паглынулася агнём у печы. Балюча нават падумаць, якая здарылася б несправядлівасць, калі б энергія твайго моцнага духу, а разам з тым аповесць значнай часткі твайго неспакойнага жыцця і не толькі твайго, захаваныя на аркушах паперы, былі зніклі бясследна. А якія цікавыя згуленыя табою шахматныя партыі. Яны нават карысныя мне, хоць я даўно ўжо не аматар, а прафесіянал, гуляю ў Беларусі і за межамі сваёй краіны ў розных турнірах, не раз перамагаю даволі вядомых майстроў, у тым ліку міжнародных, а ў цябе, магчыма, не было нават разраду. Але дзіва дзіўнае, разбіраючы твае партыі, я пераконваюся, што ты добра валодаў тэорыяй, бо прымяняў на практыцы амаль усе дэбюты, у тым ліку вельмі рызыкоўны каралеўскі, ды не надта перспектыўны дэбют Сакольскага, а за чорных цяжкія абароны Каракан і скандынаўскую, хоць калі было табе займацца тэорыяй. Асабліва ж мне імпануе тое, як ты смела атакуеш саперніка, ахвяруючы і пешкі, і фігуры, дэманструючы камбінацыйна багатую і таму прыгожую гульню. Дзякуй табе, дзядуля, што шахматамі заразіў сына. Бо ён у сваю чаргу падобным чынам заразіў мяне. Я ўжо шкаляром быў перакананы, шахматы дадзены чалавеку не для лёгкай забавы, а дзеля выхавання цвёрдае волі, развіцця і загартоўкі творчага духу, дзеля паглыблення працэсу мыслення, пошуку перамогі і яе дасягнення. Твая любоў да шахматаў, як да мастацтва і паэзіі, як да неўміруча прывабнага хараства, перадалася і будзе перадавацца з пакалення ў пакаленне. Захапленне прыгожым, гэтаксама я лічу талент. Увогуле, дзівуюся, які ты таленавіты. На шафе знайшоў я некалькі тваіх карцінаў, пакрытых не адным слоем пылу. Калі толькі знаходзіў ты час, каб маляваць, я ўпершыню прынізіў сябе перад бабуляю Сонію, прасіў, каб аддала карціны мне, бо яны мяне зачаравалі. Іх усяго чатыры. Залатая ніва, буслы перад выраем, золак, стары і мора. Такая натуральная паказана прыгажосць пшанічнага поля, жнівеньскіх сенажацяў з шаломамі стажкоў ды з мудрымі птахамі. А якія задуменныя бярозы на барве золку. І нарэшце, такі падобны да Эрнеста Хемінгуэя самавіты рыбак у неспакойным бяскрайнім моры. Прыходжу да высновы, што некалі ўзрушыў цябе ўнікальны твор «Стары і мора», неверагодна моцным духам чалавека, бывалага рыбака, які трапіў у экстрэмальныя ўмовы і, будучы ў пастаяннай смяротнай небяспецы, не панікаваў, а збіраў у кулак свае, можна сказаць, апошнія сілы і ўрэшце дасягнуў перамогі. Невыпадкова ўсе твае карціны, па-майстэрску выкананыя алейнымі фарбамі, прасякнуты не толькі пачуццём любові да прыроды, яе чыстай красы, а і пачуццём свабоды. Раздзел другі. Дарагі дзядуля Мікола, ты пішаш, твая няволя пачалася пасля таго, як адмовіўся пайсці на службу немцам у паліцыю. Бацька твой, чалавек, як кажуць, біты, які падлеткам бачыў і расейскіх, і нямецкіх вайскоўцаў, удзельнікаў Першай сусветнай вайны, прадбачыў, чым абернецца твая нязгода служыць гітлераўцам. Ён папярэдзіў: «Цяпер чакай начных гасцей». Кажаш, няпрошаныя госці з'явіліся, не запыліліся. Ты, як і маці, прачнуўся ад несупыннага сабачага брэху, які хутка перайшоў у скавытанне. Ты адарваў ад падушкі галаву і ўбачыў, па акне, якое выходзіла ў сад, слізгануў нейкі цень. Гэта на ўсілякі выпадак там прашмыгнуў стараста, а раптам надумаеш уцякаць праз адчыненае акно. Амаль у тую ж хвіліну моцна заторгаліся ў сенцах дзверы. Гэтак пра свой візіт заявіў сам начальнік паліцыі Бронік Катаеўскі. Калі бацька адчыніў дзверы, ён доўгі, як аглобля і нязграбны, увайшоў праз сенцы ў хату, не вітаючыся, а за ім парог пераступіў і стараста, выціраючы кепкаю лоб ды бліскаючы раннею лысінаю. «Ёсць загад, панімаеш, адправіць у Германію вашага сына Мікалая», ківаючы доўгую, як у каня галавою ў такт прамоўленым словам, сказаў Катаеўскі. «Даем, панімаеш, 15 хвілінаў на зборы. Пакуль ты збіраўся, апранаў даматканыя нагавіцы, кашулю, зялёны пінжак са стаячым каўнерыкам, перашыты з бацькавага кіцеля, у якім ён вярнуўся з польскага войска, лёгкую кепачку. Пакуль збіраў дробныя асабістыя рэчы, твая маці, плачучы, напаўняла торбачку хлебам, салам, часнаком, цыбуляю. Яна пакутвала, бо цябе, юнага, забіраюць невядома куды і на які тэрмін, адно вядома, што ў нямецчыну. А больш за ўсё ты пішаш, трывожыла яе, напэўна, тое, як я, небывалы, нецёрты між людзей, змагу перажыць расстанне з сям'ёй, чужыну, няволю і, галоўнае, ці не загіну. Ты сэрцам адчуў матчыны хваляванні і, стараючыся яе супакоіць, сказаў: «Не плачце, мама, я хутка вярнуся». Яна, худзенькая, абняла цябе і яшчэ больш расплакалася, пасля, выціраючы далонямі твар, выдыхнула: «Беражы, сынок, сябе, і няхай ахоўвае цябе святы Бог і Багародзіца». Яна адвіхнулася да покуці і за вялікім абразом дастала маленечкі, вярнулася і ўручыла яго табе, перахрысціла на дарогу і дала наказ: «Насі яго, родненькі, заўшы з сабою». Падышоў бацька, глядзячы табе ў вочы, стараўся цябе супакоіць: «Ды не вельмі бойся, гэта не на фронт і не ў астрог. Папрацуеш і вернешся, не прападзеш. Твае малодшыя браты, тры сястры яшчэ спалі. Пасля твайго развітання з роднымі цябе паліцай і стараста вялі пад канвоем па сяле на світанку да будынку жандармерыі. Пакуль вялі, ты многа думак перадумаў. Тваю душу перапаўняла пачуццё роста незродным кутом і трывога за будучыню. Тваёй вольналюбівай натуры цяжка было змірыцца з гвалтам, учыненым над табою вернымі паслугачамі акупантаў. Аднак ты разумеў, выпрабаванне тваё толькі пачалося. У свеце ідзе вайна, думаў ты. Такія, як я, хлопцы, толькі што ў салдацкіх мундзірах, недзе падаюць, як трава пад касою. Са мной гэтаксама можа здарыцца ўсялякае. Маладому, здароваму і дужаму несправядліва, нават абсурдна загінуць, тым больш загінуць недарэчна, выпадкова. У баі ўсё інакш, бо ў руках зброя, і ты можаш абараніць сябе і не толькі сябе. А ў чужых, у варожых руках цалкам залежны ад ступені чалавечай жорсткасці. Што да Божай ласкі літасці, то яе неяк трэба заслужыць, а як? Далей, мой дарагі, ты разважаў пра сваіх бацьку і маці. Яны многа працуюць, жывуць сумленна, нікога не крыўдзяць. Маці набожная, ды асаблівую аховаю ўсявышняга, па ўсім відаць, і яны не забяспечаны. Маці пасля смерці дзвюх маленькіх дачушак ледзь не памерла сама ў 38 гадоў ад двухбаковага запалення лёгкіх, а бацьку паклёпнікі ледзьве не давялі да магілы, прычым двойчы, як пры саветах у 39 годзе, так і пры немцах у 42. У 1939 годзе, калі ў былой заходняй Беларусі ўсталявалася жорсткая, здзеклівая савецкая ўлада, да яе адразу прыклеіліся п'яніцы, злодзеі, гультаі. Недзе чытаў, мабыць, у Васіля Быкова: «Якая ідэя, такія і прыстасаванцы да яе». Яны зайздросцілі добрым гаспадарам, якім быў твой бацька, таму шкодзілі ім. Зладзюгі-пацукі, бацька і сын, пад'юдзілі Паўла Шуляка, Івана Трутня і Георгія Тхара, некія надта гаваркія прозвішчы ў тваім сяле, хутчэй за ўсё мянушкі, разам з імі накляпаць на твайго бацьку, выдатнага на ўсю ваколіцу бондара і цеслю, а яшчэ і пчаляра. І дружна сфабрыкавалі данос, быццам у яго ёсць нямецкая вінтоўка і наган, і што да яго многа наязджае падазроных незнаёмцаў, якіх ён настройвае супраць улады бальшавікоў, праводзіць прапаганду і агітацыю за стварэнне контррэвалюцыйнай арганізацыі. Паклёпнікі прасілі ліквідаваць яўнага ворага народа. Накіравалі ліст у органы дзяржаўнай бяспекі. І жнівеньскаю ноччу твайго дзядуля-бацьку, майго прадзеда, з якім ты начаваў на сене ў клуні, забралі тры ўзброеныя тыпы, адвялі ў машыну і адвезлі ў Камянец. Туды падобных ворагаў навозілі, можа, добрую сотню. З Камянца яго разам з імі завезлі ў Берасці, ў турму. Там ажно 8 месяцаў доўжылася следства. Суровыя ўлады ўсё-такі высветлілі. Паказанні супраць яго усе ілжывыя. У сакавіку 1940 года пацярпелага вызвалілі. Начальнік турмы раіў напісаць заяву ў суд дзеля спагнання з кожнага паклёпніка па 7 рублёў сутачных за ўвесь тэрмін следства. Ды ён, твой бацька, а мой прадзед, пашкадаваў сваіх злосных крыўдзіцеляў. Як ні дзіўна, ён не вінаваты, баяўся граху. Тыя, што награшылі, не баяліся. Не ведаю, як ты, а я паганцаў не пашкадаваў бы. Ты, мой дзядулька, ідучы пад канвоем, не мог пазбавіцца смутных думак, узгадываў гэтаксама і падзеі нядаўняга часу, якія папярэднічалі твайму захопу. У пачатку лета 1942 года немцы, як ты кажаш, рукамі нашых паслугачоў, якія пры ўсіх уладах шчыравалі ў якасці паклёпнікаў-даносчыкаў, забралі ў вас добра дагледжанага каня і двух адкормнікаў. Трэцяга твой бацька закалоў на патрэбу сям'і, не маючы на той дазволу акупацыйных уладаў. А таго толькі і чакалі тыя самыя злыдні, што і пры паляках, і пры саветах стараліся ўтапіць твайго бацьку. Пацукі першыя перадалі пранюханую навіну тхару, тхор шуляку, а шуляк, чыя дачка была замужам за старастам, данёс яму, уплывоваму зяцю, а той адпеты служака з уведанную навіною пакланіўся амскамісару, добра ўсведамляючы, чым пахне такі данос. Суровы камісар заявіўся да вас разам са старастам і, пагражаючы пісталетам, запытаўся ў твайго бацьку па-польску, відаць, каб зразумела было. «Забіл вепша?» Бацька адмоўна пахітаў галавою. Камісар і стараста пераглянуліся і давай шукаць свежыну. Ды як не шарылі, паўсюль нічога не знайшлі. Бацька іх перахітрыў, схаваў надзейна, бо ведаў, што ў вёсцы гароднікі гэты самы амскамісар застрэліў аднаго гаспадара за падобную правіну. Твой бацька аніяк не адпомсціў паклёпнікам. Але хіба гэта іх супакоіла? Ніколечкі. Наадварот, падбадзёрыла на новыя подзвігі. Пасля вайны зноў асабліва запатрабаваліся паклёпы. Зноў, як заўсёды, спеліся пацукі, тхор, шуляк і нядаўны стараста. Хаўруснікі з яго ледзь не зрабілі героя для новай улады. Прыдумалі, быццам ён абараняў сельчанаў і спрыяў партызанам. Яны аб'ядналіся супраць твайго бацькі, накаталі карным уладам, нібыта ён небяспечны контррэвалюцыянер, быў асуджаны ў 1939, але ўцёк з турмы. Словам, вораг народа не ліквідаваны і нават не ізаляваны. Гэтым разам яго схапілі і без суда прышылі віну. Так ён патрапіў у Горкаўскую вобласць на сухабязводную станцыю. Працаваў 5 гадоў на лесапавале, і толькі хвароба дапамагла вярнуцца на волю, але без права пасялення на радзіме. Дзякуй, што ты пра гэта распавёў на сваіх нетаропкіх аркушах. Па-ранейшаму, у цяжкіх роздумах ты набліжаўся да цэнтра сяла, дзе размяшчалася нямецкая жандармерыя. Праходзячы ля сядзібы Трахіма Конана, ты павярнуў галаву на маладыя бярозкі, што стаялі каля варотаў, і заглядзеўся на іх, бо надта хораша выглядалі яны на барве золаку. «Валяй-валяй!» – вызверыўся Катаеўскі. «Круцішся, як быдло, панімаеш! Куды морду адвярнуў? Мо ўцякаць хочаш? Ад нас не ўцячэш!» «Дубіст Эзель!» – агрызнуўся ты наўмысна па-нямецку. «Што ён, панімаеш, вярзе?» – звярнуўся паліцай да старасты. «Точна не скажу, але штось такое абыякое!» Катаеўскі на ўсялякі выпадак даў табе ў плечы прыкладам штурхаля. «Умнік знайшоўся тут, панімаеш!» Хоць сам, дзядуля, ты зарабіў штурхаля, затое мне памазаў мёдам па сэрцы. Як жа, дарэчы, ты ахрысціў яго, тупога прыслугача, аслом. Вядома ж, мне прыйшлося даспадобы твая думка пра тое, што не прадаў ты сваю душу, не пагадзіўся пайсці ў зграю Катаеўскага. Не толькі думка, вядома, а найперш сам факт. Я ганаруся, дзядуля, табою і тваім бацькам, а маім прадзедам, які ні да якіх уладаў не прымазваўся, ворагам не служыў. Шкада толькі, што і ён, і ты многа цярпелі ад савецкай улады. А душу маю, мушу прызнацца, гняце сорам за твайго дзеда, а майго прапрадзеда. Аказваецца, як пішаш ты, ён, Іван Іванавіч, пад Петразаводскам у 1886 годзе служыў у войску генерала Мураўёва ардынарцам. Божа мой, яшчэ жыве некая долечка спадзявання, што, мо, гэта быў не той Мураўёў-вешальнік, закляты вораг нашай бацькаўшчыны, які прысланы быў сюды падаўляць рух за свабоду і які, лічы, накінуў пятлю на шыю нашага незабыўнага народнага героя, кіраўніка паўстання Кастуся Каліноўскага. Калі што быў менавіта той самы Мураўёў, і мой прапрадзед хоць бы паіў ягонага каня, а больш нічым сябе не запляміў, я ўсё адно пажыццёва буду на зямлі гарэць у пекле ганьбы. А ён, непісьменны сірата, напэўна, ганарыўся тым, што кат абвясціў яму падзяку за добрую службу. Адным словам, дэталёва займуся звесткамі пра вайсковую службу прапрадзеда, а яшчэ грунтоўна сваім генеалагічным дрэвам. Ідучы, дзядуля, ў сваіх думках, скрозь за табою бачу цябе ўжо ля будынка жандармерыі, на заборным пункце, куды назганялі чалавек 50 хлопцаў і дзяўчатаў. І вось пабрукаванцы у суправаджэнні фурманак з паліцаямі усіх вас пагналі праз Каралёў мост і праз пушчу на чыгуначную станцыю Белавежу. Мне цікава, што ты, ідучы па брукаванцы, узгадваў, як у верасні 1939 года у цэнтры сяла пачалася страляніна. Было табе 15 гадоў, і ты, дапытлівы і бясстрашны, пабег туды. Там даведаўся, што з Белавежскай пушчы былі прыскакалі ў сяло польскія кавалерысты, чалавек 20. Іх ласкава сустрэла камендантка. «Мое жаўнежыкі, як я вас чакала!» Паіла, карміла, ды неўзабаве з-за могліцаў выскачыў затарахцеў нямецкі танк. Спуджаныя палякі-вайскоўцы павыбягалі на двор, ускочылі на коней, каб даць драпака туды, адкуль прыскакалі. Але да лесу дабрацца ім не ўдалося, бо па іх уцякачах няспынна лупілі немцы з гарматы, пакуль усіх не паклалі на дарозе. Тыя немцы-танкісты пасля расправы з польскімі кавалерыстамі знайшлі калодзеж каля школы, ля якога пілі ваду і частавалі шакаладам дзяцей і падлеткаў, якія, як і ты, упершыню ўбачылі танк і з захапленнем аглядвалі яго з усіх бакоў. «Русіше кіндар гуд кіндар!» – усміхаўся, галяючы шырокія зубы светлачубы немец, з рук якога і табе дасталася шакаладка. Ты пішаш, што гэта на прычыстую 21 верасня, што на пачатку падалося мне дзіўным, бо Беларусь адзначае дзень свайго ўз'яднання, які ў маёй свядомасці атаясамліваўся з днём канчатковага вызвалення, раней, 17 верасня. Але згаданы табою эпізод тадышніх вераснёўскіх падзеяў не выглядае выпадковым. Ён, па-мойму, адлюстроўвае тагачасную палітыку саюзнікаў, не толькі вядомую савецка-германскую дамову аб ненападзе, заключаную ў ноч з 23 на 24 жніўня 1939 года, якая атрымала назву «Пакт Рыбентропа-Молатава», а і сакрэтны пратакол савецка-германскай змовы. Аказваецца, у дамову ўключылі строга сакрэтны дакумент – мапу падзелу Польшчы з подпісам Сталіна, які выступіў ініцыятарам такога падзелу. Дык вось, згодна з тымі жнівеньскімі дамовамі, Германія вызваляла ад палякаў берасце, якраз у верасні. У сеціве знайшоў я фотаздымкі сумеснага парада Вермахта і РКК у берасці 22 верасня 1939 года у часе афіцыйнай перадачы горада Брэста і Брэсцкай крэпасці савецкаму боку. Толькі тады, відаць, была ўстаноўлена дэмаркацыйная лінія. Я, дзядуля Мікола, міжволі ўсё больш цікаўлюся палітыкаю, таму што цяпер побач з нашаю краінаю ідзе вайна, льецца кроў на ўсходніх землях Украіны, а Крым ад яе ўжо адрэзалі і намалявалі яго на мапе Расеі. Так што ў 21 стагоддзі свет не нашмат стаўся больш цывілізаваны, а зямля дык яшчэ болей стогне ад назапашанае зброі. Аднак я вяртаюся да твайго вымушанага шляху на чужыну. У той жа дзень вы, юныя нявольнікі, былі на станцыі, дзе паліцаі здалі вас нямецкім уладам. Там і пасадзілі вас, як ты пішаш, у вагон цялятнік і адправілі ў Бельск. У тым гарадку, які нагадаў табе твой раённы цэнтр, зняволеных маладых людзей набралося ўжо з паўтысячы. Хлопцаў і дзяўчатаў раздзялілі на дзве калоны. Затым усіх, нібы жывёлу, размясцілі ў некім цьмяным памяшканні, падобным да хлява. Дзяўчаты пайшлі ў адны дзверы, а хлопцы праз перагародку ў другія. Калі ты пераступіў парог, то ўбачыў людзей, прыгнаных сюды раней. Адны сядзелі, другія ляжалі на саломе, пасцеленай заміж падлогі. Пачаліся новыя знаёмствы. Ты пішаш, пазнаёміўся з цудоўным хлопцам, Сярожам Прыбылоўскім. Ён табе распавёў пра вельмі скрушную гісторыю. Ягоную вёску, што знаходзілася за 8 вёрстаў ад Бельска, немцы спалілі ноччу, а людзей пастралялі. Сярожа ўратаваўся, бо ў тую ноч быў у каханая, якую называў нявестаю. Яна жыла ў гарадку, там працавала ў немцаў у камендатуры машыністкаю. У хлопца ззялі вочы, калі казаў пра яе красу. Яна стройная, пухленькая, кучаравая і ледзь не плакаў ад вымушанага расстання. Дзяўчына, калі даведалася, дзе ён апынуўся, змагла яму перадаць нейкую мазь. І ён, усміхаючыся і раз-пораз прыгладжваючы рукою непаслухмяную пасму русых сваіх валасоў, якая ўсё спадала на брыво, пахваліўся табе, што варта толькі змазацца тою маззю, і немцы адпусцяць, бо на целе з'явяцца прышчы, пачнецца і страшэнны сверб, гэта будзе падобна на каросту, чаго яны баяцца як агню. І вы паздымалі з сябе рубашкі і нашмаравалі кожны сабе на ноч грудзі, рукі, шыю, жывот, Не паспелі пераначываць, як і сверб пачаў даймаць, і прышчы з'явіліся на целе, і вы ад нястерпнага свербу раздзіралі скуру. Вядома, ад такога дзейснага сродку, ад вострай рэакцыі вашых арганізмаў на яго, вы ўжо зрадаваліся. Вось яна свабода, маўляў, немцы з вамі не стануць цацкацца, выправяць зараз жа дадому. Ого, не настолькі яны дурныя, якіх часта малявалі ў нашай літаратуры. Як толькі вы паскардзіліся на заразу, вас неадкладна накіравалі ў Беласток, у некую лякарню. А там абстрыглі нагола і распранулі дагала, прынеслі ў вядры чарнаватыя мазі і прымусілі грунтоўна замазацца. Сімульнуць не ўдалося. Вы сталі падобныя да чарцей, а пасля лазні парылкі адчуліся анёламі. Праз суткі вас няўдалых хітруноў увапхнулі ў вагон да вашых старых знаёмых па Бельску, і цягнік папёр вас ва ўсходнюю Прусію. Дзверы ў вагонах былі адчыненыя, а ў тамбурах стаялі ўзброеныя нямецкія салдаты, і ўздоўж чыгункі паўсюль ляжалі запасныя шпалы і рэйкі, так што скакаць з вагона было вельмі небяспечна. Цягнік прайшоў ад Беластока вёрстаў 100 і раптам супыніўся, можна сказаць, сярод поля, пішаш, дзядуля, ты. Вы з сярожым убачылі вялікія горы камянёў, горкі шчэбеню, а далей метраў за 200 ад чыгункі шмат людзей, якія молатамі раздрабнялі камні. Праз некалькі хвілінаў паказалася група палонных, чалавек 15, іх да цягніка падвялі ўдвух. Немец у вайсковай форме і падобны да тых жа палонных, толькі даволі гладкі і ўпэўнены каржакаваты і мускулісты тып. Быў ён у кірзавых ботах. На ім добра сядзелі чырвонаармейскія нагавіцы. На голых грудзях, ці то загараў ён, ці хутчэй фарсіў, выразна віднелася татуіроўка – вялікі арол, і ты, дзядуля, падумаў, што ён расіянін, які ў немцаў на правах памагатага. Твая здагадка хутка пацвердзілася. Неўзабаве менавіта ён загадваў усім прыведзеным да цягніка залазіць у вагон. Калі састаў адышоў ад станцыі, ты і Сярожа Прыбылоўскі першыя адазваліся да незнаёмых. Яны ўсе былі змардаваныя і зусім панылыя. На вашыя пытанні адказвалі вельмі неахвотна. Назвалі сябе рускімі ваеннапалоннымі. Ад іх вы яшчэ даведаліся, што яны, як і сотні тых, хто застаўся ў Беластоку ля чыгункі, займаліся катаржную працаю, трушчылі камяні на шчэбень. У палонных, што ехалі з вамі, не было нічога з сабою, а ў вас былі клункі з прадуктамі, і вы адчулі, што яны галодныя, таму іх пачаставалі хлебам і салам. Дарагі дзядуля, мая маці часам кажа, што я крошкі дзедавы пабраў. Гэта значыць вельмі падобны да цябе. Пэўна, праўду кажа, толькі ж я, на жаль, да цябе не дарос духам сваім. Але я на тваім месцы гэтаксама падзяліўся б сваёй ежаю з галоднымі і замардаванымі людзьмі. Я з радасцю прачытаў твае далейшыя радкі, дзе ты пішаш пра тое, што, падсілкаваўшыся, яны, вашыя часовыя спадарожнікі, крыху павесялелі, з вамі пачалі ахвотна размаўляць. І вы пачулі іхнія горкія скаргі на таго размаляванага татуіроўкамі суайчынніка, які разам з імі трапіў у палон, але стаўся памагатым фашыстаў, здрадзіў сваім. Яны называлі яго гадам, бо здзекваўся з іх, пільна сачыў, каб ніхто ні хвіліны не пастаяў на працы, прымяняў і лаянку, і фізычную сілу. З тваіх словаў, дзядуля, я зразумеў, што і ты разам з ваеннапалоннымі асудзіў таго падлюгу і здрадніка. Я гэтак сама найбольш не цярплю ў людзях апрача вераломства подласць і здраду, словам, асуджаю усялякую шкурную душу. Неяк мне распавёў адзін гулагавец, што былы ягоны сябра рэзка перамяніўся, калі там, у сібірскім сталінскім лагеры, займеў нейкія сабачыя правы. Ён, падымаючы на працу зняволеных, лупіў кіем тых, каторыя цяжка падымаліся, мабыць, лічыў, што не выжывуць сведкі ягонай жорсткасці. А вось табе эпізод з майго працоўнага вопыту. Калі адзін прараб наймаў мяне на будоўлю аб'екта, абяцаў за акрэслены фронт работ $1000, а калі я справіўся з заданнем, ён налічыў толькі палову абяцанага, матывуючы тым, што давялося ўлічыць непрадбачаныя выдаткі. Такі прыкры выпадак наводзіць мяне на думку ўсё ж пра далейшае навучанне ў ВНУ. Не выключна, што свой лёс я звяжу з музычнай адукацыяй. Бо сяды-тады мне прыходзяць, нібы спускаюцца з нябёсаў мелодыі, я нават не паспяваю іх занатоўваць. Мне часам карціць распачаць, нават не маючы кансерваторскай адукацыі, цэлую музычную паэму пра тваё дагэтуль невядомае мне жыццё. Не хлушу, непараўнальна больш узрушальную музыку я стварыў бы на матэрыяле «Альпійская балады» Васіля Быкава. Невыпадкова у Яўгена Глебава з'явіўся балет на аснове альпійскай сімфоніі балады. Але найперш мне трэба набыць паўнавартасную адукацыю. А што да людскіх учынкаў, дзядуля, то міжволі ўзгадалася мне яшчэ гісторыя пра чалавечае крывадушша, што мяне гэтаксама засмуціла. Я лічу, яно мяжуе са здрадаю. У адным рэгіянальным шахматным турніры браў я ўдзел з калегам, які ўвесь час называў мяне сябрам. Тады мы абодва былі першаразраднікі. Ён заўсёды гуляў слабей за мяне. Але пасля таго, як мяне нечакана перамогшы, апярэдзіў на палову бала, пастараўся тайком купіць перамогі ў двух наступных турах, каб толькі захаваць перавагу нада мною. Няхай бы хоць маўчаў пасля такіх неспартыўных паводзінаў, ды дзе там? Думаючы, што не выкрыецца ягоная чычыкаўска-манілаўская натура і гэтая дробная амаральная здзелка, ён сачыняў мне, быццам абедзве тыя партыі правёў у атакуючым стылі і, маўляў, таму лёгка перамог. Як жа ён мог мяне называць сябрам і частаваць такою порцыяй хлусні? Мне ж прызналіся тыя самыя слабакі ў шахматах і мацакі ў запойных справах, што яны прадалі яму ачкі ў дагаворных партыях за пару пляшак, бо ён не ўтойваў ад іх, што вельмі карціць упершыню ў жыцці па выніках усяго турніру абагнаць свайго сябра. Абагнаць жа мяне яму не ўдалося, бо я ва ўсіх наступных турах атрымаў перамогі, тады як ён ні ў каго больш не змог купіць халяўныя ачкі. Дзівак чалавек. Не мог проста парадавацца няхай і выпадковую перамогаю над мацнейшым за сябе шахматыстам. Ах, дзядуля, прабач, развёў доўгую гамонку пра чалавечка, які не варты такой гаворкі. Проста ведаючы, што шахматы былі тваёй стыхіяй, дазволіў сабе гэтак паразважаць. Далей ізноў рухаюся тваім змушаным шляхам. Вось цягнік з вагонамі, напоўненымі рабочую сілаю, часціна якое было наканавана стацца табе, дасягнуў зямлі ўсходняй Прусіі. Тут ужо наўпоўніцу павеяла захадам. Сама чыгунка выглядала не так, як у нас. Шпалы не драўляныя, а металёвыя. Між рэек і шпалаў не пясок, а шчэбень. Праз некалькі станцыяў на даляглядзе заззялі вечаровыя агні горада. Гэта быў Аленштайн. Калі цягнік пры пероне спыніўся і вагоны апусцелі, вас нядаўніх пасажыраў пералічылі і загналі ў двор, абгароджаны шчытным і высокім, метры 2,5 плотам. У прыцемку праявіўся бы негатыў фатаграфіі, невыразны будынак царквы, куды вас, на тваё здзіўленне, і павялі. Пакуль набліжаўся ты да той царквы, успамінаў прасторны храм у родным сяле і тое, як матуля прыводзіла цябе, падлетка, на споведь і на прычасце, узгадваў цудоўныя святы, каляды і вялікдзень, якія маці спраўляла так, як спраўлялі іх дзяды і прадзеды. Калі ж апынуўся ты ў сярэдзіне царквы, як аказалася былой, то дужа быў здзіўлены. Там, дзе павінен быць алтар, цяпер дзейнічала прыбіральня, якая займала метраў 30 квадратных. Дагэтуль табе вядома было, што чынілася з многімі храмамі ў СССР пры антынародных крывавых рэжымах Леніна і Сталіна. Цэрквы і касцёлы пераўтваралі дзе ў склады, а дзе і ў хлявы. Святароў жа вывозілі ў гулагі, многіх расстрэльвалі. Там у Аленштайне ты ўбачыў праяву гітлераўскага вераломства. І не здзівіўся, як дыктатары, усе шмат у чым падобныя, так падобныя і іх каманды, дзеянні, парадкі. У памяшканні былой царквы на падлозе ляжала салома. Дзе-нідзе яна ператварылася амаль у пацяруху, пэўна па той прычыне, што і да вас там пабывала нямала зняволеных. Высяк так размясціліся, хоць ніякага святла ў памяшканні не было. Час ад часу то там, то тут загараліся запалкі. Хтосьці запальваў самакрутку, а нехта гэтак памагаў сабе кагосьці ў поцемках знайсці. Ты быў у сваёй хлапечай кампаніі, дзе знайшоў цябе стрыечны брат Рыгорык Балієвіч, каторы, як ты пішаш, ажаніўся пасля вайны з Анютаю Камар. Пра яе дзядуля я нават і не чуў. Цяпер вось падумаў, якія ў тваім сяле цікавыя не толькі мянушкі, а і прозвішчы. Я так мяркую, што паходжанне гэтага прозвішча ад мянушкі. У асобныя кубкі групаваліся дзяўчаты, пішаш ты. Там былі зямлячкі, Ярына, якое цікавае імя. Тая, што, вярнуўшыся з Германіі, выйшла замуж за глухога Колю Гуцэвіча і ажно тры дзяўчыны з суседняй вёскі Клепачы. Ты ў сваёй кампаніі сядзеў мала, любіў пагутарыць не толькі з хлопцамі, а і з дзяўчатамі, таму разам з Рыгорыкам Балієвічам і Сярожам Прыбылоўскім наведвалі сябровак і новых знаёмых, з якімі як бы зрадніла няволя, чужына. Амаль ніхто не спаў тую ноч, яна ўспрымалася бальшынёй з вас як доўгі развітальны вечар. «Што паробіш?» – суцяшалі адно аднаго маладыя людзі. «Такая ўжо наша доля – зведаць нямецкі палон». Але наступнага свайго дня, як і свайго далейшага лёсу, вядома, ніхто не ведаў, не мог ведаць, што чакае ў жыцці далей. Як можна было спакойна заснуць, калі, па-першае, кожны, хто там апынуўся, перажываў ростань з бацькаўшчынай. На радзіме ў бальшыні з вас засталіся родныя маці, бацька, сёстры, браты, у некаторых яшчэ і маладая жонка альбо каханая. Па-другое, даймала трывога за дзень заўтрашні. Што чакае кожнага з вас і што будзе там, на радзіме, на акупаванай захопнікамі тэрыторыі? Некаторых бянтэжыла і пацёртая салома пад нагамі, як на ёй улегчыся. А я, дзядуля, у мірны час і ў выдатных умовах ноччу не сплю ўжо не першы год. Пасля тых самых падзеяў на плошчы, дзе мне нанеслі цяжкую фізічную і маральную траўму. Сон не бярэ ні ў цемнаце, ні пры электрычным святле. Каратаю ночы, звычайна, за шахматнай мастацкай літаратурою. Чытаю біблію, уключаю класічную музыку. Агінскага, Моцарта, Брамса, Чайкоўскага. Часта пішу лісты сябрам. Іх у мяне багата, бо я такі ж камунікабельны, якім быў на зямлі ты. Часам размаўляю па тэлефоне з тымі, хто яшчэ не спіць ці ўжо не спіць. Раніцай стамляюся і пры дзённым святле засынаю. Не ведаю, як будзе навучыцца начамі спаць, калі паступлю ў ВНУ. Неяк давядзецца, інакш буду засынаць на лекцыях. Пасля плошчы, ужо мною згаданае, я стаў больш ранімы і нервовы. Бянтыжыць мяне тое, што ў людзях ва ўсе стагоддзі і ў розныя часы, у рознае, так бы мовіць, надвор'е, жывучыя усілякія цемрашалы. Пакутую ад цяжкіх людскіх характараў, дурных паводзінаў чужых людзей, а тым больш родных, і ад памылак сваіх уласных. Думаю, ніколі я не страчу вострага пачуцця сораму. Лічу гэтае пачуццё лакмусавай паперкаю сумлення. Мне і за твой адзіны прыкры ўчынак сорамна. Вось ты, блукаючы ў кампаніі хлопцаў па цёртай-перацёртай саломе ў былой царкве, заўважыў куфар даволі аб'ёмны, як ты кажаш, прыблізна такі, з якім у даўнія часы нявеста выходзіла замуж, загружаючы туды свой пасаг. Ты і твая кампанія пранюхалі, што куфар належыць некай даме з Белавежы, якая добраахвотна накіравалася ў Нямеччыну. Яшчэ вы заўважылі, што яна цалуецца з нейкім мужчынам. Ну і паколькі яна такая-сякая, вы калектыўна вырашылі залезці ў яе куфар. Па-майстэрску сплецены з лазы ён быў зачынены на замочак, таму вы, як дапатопныя дзікуны, яго парэзалі ножом і там сярод жаночай вопраткі знайшлі недурныя гасцінцы. Пацягнуць вам было што. Кажаш, кіль 10 сала і масла хапанулі. Хлеб, хатнія выпечкі забралі, ды цыгарэтаў пару дзясяткаў пачак. Каб дастаць масла, вы мыслілі на ўзроўні малпаў. Разбілі збан, чарапкі выкінулі ў прыбіральню. Туды ж скінулі і скурку, зрэзаную з сала, бо яна падалася падазронаю. На ёй заўважылі нейкія бугаркі. Усю дабычу прынеслі ў сваё логава, на тое месца, што занялі з вечара. Там засталі Рыгорыка. Ён драмаў, узяўшы пад галаву твой клунак, каб выпадкам не ўкралі. Ты найперш пакарміў яго, свайго згаладнелага сваяка, якога паліцаі забіралі не з дому, а з вуліцы, і ў якога з сабою не было нічога, нават скарынкі хлеба. Ён з такою радасцю накінуўся на ежу і з натуральным здзіўленнем. Адкуль такія дары? Пасля вы панеслі здабычу ваеннапалонным. Ты найперш дзякавалі за цыгарэты. Многа есці яны баяліся, бо былі занадта галодныя, змардаваныя, ды патрохі падсілкоўваліся, курылі і вас хвалілі. Эх, дзядуля, дзядулька, як жа ты награшыў. І не пакаяўся ні тады, ні пазней, парадаваў мужыкоў, а пакрыўдзіў жанчыну, бязлітасна абабраўшы яе. У тым куфры не засталося ні грама хоць бы хлеба. Тое, што яна мяняла радзіму на чужыну, дык, відаць, не ад салодкага жыцця. Магчыма, баялася нахабных і ўсюдуісных сталінцаў ці мясцовых хрыстапрадаўцаў. А тое, што яна там з некім цалавалася, хіба гэта злачынства? Мо жанчына развітвалася з каханым, ці, можа, спаткала сваё каханне, сваю доўгачаканую жаночую долю. Тое, што яна табе і тваёй кампаніі не спадабалася, толькі факт, ды ні ў якім разе не аргумент, які б мог апраўдаць твой амаральны ўчынак. Як жа моцна ты быў аслеплены нелюбоўю да бліжняга, калі з тваім удзелам рэзалі ножом той арыгінальны куфар. Ты ж мастак. Адно гэтае павінна было стрымаць замах на прыгожае. А калі ты сапраўдны хрысціянін, то як мог свядома чыніць зло? Хоць я разумею, юнак мог пераблытаць, не адрозніць, дзе дабро, дзе зло. Мабыць, маладосць адрозніваецца ад сталасці найперш большай колькасцю памылак. Бяда, калі язык абганяе думкі, і гора, калі цвярозую думку апярэджвае як бы сп'янелая рука. Тваю руку, узброеную ножом, на жаль, не стрымала яго вялікасць сумлення. Як толькі развіднела, заявіліся з аўчаркаю 5 стапаўцаў. Яны выстраілі вас паўкругам, і адзін з іх загаварыў па-руску. «Ноччу вас тут здарылася пакража, скралі прадукты вось у гэтай дамы». Яна стаяла праваруч ад іх, і ён паказваў на яе рукою. «Хто ўзяў, няхай прызнаецца, кары ніякай не будзе. Калі ж ніхто не прызнаецца, мы будзем вымушаныя зрабіць вобыск, і той, у каго знойдзем скрадзеныя прадукты, будзе расстраляны». Ён даў каманду вінаватым ступіць 3 крокі наперад. Усе стаялі і маўчалі. І ты, натуральна, хто нічога не ведаў, і тыя, што ведалі, і тыя, што здзейснілі пакражу. З паўгадзіны працягваліся ўгаворы і грозьбы, запалохванне аўчаркаю, маўляў, яна навучаная знаходзіць віноўных, і каго знойдзе, таго разарве на кускі. І тут дзед Мікола тымі ж волі падумаў. А што, калі сабака нападзе на мяне? Хоць нічога крадзенага ў цябе не засталося, сё і той заставалася ў іншых. Нездарма кажуць, на злодзеі шапка гарыць. Табе і тваёй кампаніі пашанцавала. Раптам прагучала новая і ўжо апошняя каманда. Разысціся. Гестапаўцы сышлі, сабаку павялі з сабою. Ты пішаш. Дама засталася з носам. Пэўна, немцы яе любілі гэтак жа, як і ўсіх нас. Справа не толькі ў гэтым. Я мяркую, выкрыццё вінаватага іх не надта хвалявала, бо шкоду вы нанеслі не ім. Вас пачалі выводзіць з памяшкання ў той самы двор, абгароджаны высокім плотам. А потым чалавек 5-7 некуды забіралі праз кожныя паўгадзіны. Перад палуднем прыйшла і твая чарга. З табою разам выклікалі яшчэ 7 чалавек табе незнаёмых. Некі штацкі немец вас павёў па вуліцах горада ў лазню. Там далі вам і вашай апратцы добрага жару, каб змыць дарожны пыл і знішчыць мікробы, магчыма, схопленыя на этапах усяго шляху. У каго былі скураныя камізэлькі і рамяні, ад іх толькі сухарыкі засталіся. Пасля лазні вы трапілі яшчэ ў адзін двор, гэтым разам ля нейкага вакзальчыка. У тым дварэ адбывалася штосьці падобнае на торг. Там вас разбіралі, ці магчыма куплялі, як рабоў. Да цябе падыходзіў мажны немец. Рыжы, з раздзьмутым абліччам, з лупатымі вачыма, з шырокім ротам і з доўгімі рыжымі вусамі. Ён цікавіўся, што ты ўмееш рабіць. Яго нямецкія словы ў перамешку з польскімі ты зразумеў і адказаў па-польску, што нічога не ўмееш. Ён, мабыць, не паверыў, бо палкія вочы ягоныя ніколькі не патухлі. Немец у касцюме тройцы выглядаў элегантна, не гледзячы на выпучаны жывот. У кішэні камізэлькі, відаць, быў гадзіннік, бо туды вёў прыгожы жоўты ланцужок, прымацаваны ў спецыяльнай пятлі. На галаве яго быў капелюш, які служыў надзейную страхою для яго рыжай чупрыны. Ён сказаў, што ты паедзеш з ім. «Дубіст фабрикант?» – нечакана агучылася твоё пытанне. «Найн», – адмоўна пакруціў галавою немец. Ён падышоў да канторшчыкаў, якія валодалі інфармацыяй пра ўсіх дастаўленых чужакоў, штосьці ім сказаў і паказаў рукою на цябе. Яны яшчэ пра нешта перамовіліся з таўсцяком, і той палез у кашалёк, ды заплаціў «зыбен унд цванцых марак». Так быў ты, дзядулька, падобна прададзены і куплены. Хоць, мажліва, тую сціплую плату з рыжага ўзялі за дастаўку яму рабочыя сілы. Падобны да фабриканта немец быў насамрэч Бауэр. Ён пасадзіў цябе ў брычку, дзе ўжо сядзела ягоная дачка, і пара коней панесла вас у вёску за 25 вёрстаў ад Аленштайна. Раздзел 3. Праз некалькі гадзінаў вы былі ў фальварку. Як толькі гаспадар уехаў у двор, ля брычкі з'явіўся мужчына ў шортах, шэрай майцы і шэрай кепцы. Ён так жыва падбег, падляцеў да коней і пачаў гэтак хуценька іх распрагаць, што табе зрабілася млосна ад маўклівага абурэння. Першая ж убачаная сцэна выклікала агіду. табе падумалася пра тое, што і ад цябе будуць патрабаваць такога ж бездагаворачнага падпарадкавання, выконваць усё, што даручаць, усё, чаго пажадае і што загадае рыжы таўстун. У памяць тваю прыходзілі бацька, маці, брат і сёстры, і твае амаль бесклапотныя дні, тыдні, месяцы, гады. Свяціліся ў вачах успамінаў люстраныя азёры і азерцы, копанкі і канавы роднага краю, дзе ты лавіў тоўстых шчупакоў, залацістых карасікаў, юркіх і пісклятых насельнікаў і лістага дна ў юноў. Узгадываў, як чароўна шумелі бары і дубровы, якія адорвалі вашую сям'ю грыбамі і ягадамі. Як жа так павярнулася кола жыцця, што нядаўна быў незалежны, а сёння ты на мяжы з рабствам, разважаў ты. Калі дзядуля глянуць на незалежнасць па-філасофску, то лёгка заўважыць, абсалютнай незалежнасці няма. Кожны чалавек ад слугі і ажно да караля, цара, прэзідэнта залежны. Табе змалку, як і ўсім дзецям, даводзіцца выконваць бацькаву і матчыну волю, але гэта ішло на карысць усёй сям'і. Цябе ў польскай гімназіі, якую ты паспеў скончыць, прымушалі паспяхова вучыцца і прыстойна паводзіць сябе, быць акуратным, часамі давалі дубчыкам па руках. То гэта спрыяла тваёй адукацыі і выхаванню, выпрацоўвала пэўную ступень адказнасці. І як тут не ўсведамляць, ад таго, што ты будзеш і шачыць на чужынцаў, ні табе самому, ні тваёй сям'і, ні бацькаўшчыне, а ніякай карысці. З такімі думкамі, мой дзядулечка, ты вылазіў з брычкі. Дарагі мой, я люблю разважаць, асабліва калі атрымаю зарад ад твайго пісьма. Ты стымулюеш і сілкуеш энергію майго мыслення. Вось я, працягваючы тваю думку, скажу. Чалавечая залежнасць пачынаецца нават не ад нараджэння чалавека, а раней, яшчэ ў чэраве, ва ўлонні маці, калі ён пупавінаю звязаны з ёю. Чалавек-зародак цалкам залежны ад той, которая яго носіць пад сэрцам, корміць, люляе ў сабе. Ад таго ж, як жанчына выношвае і чым корміць, і ад таго, як песціць у думках сваіх яшчэ ненароджанае дзіцё, залежыць тое, наколькі паспяхова атрымаецца з яго дойліць свайго жыцця. Залежны чалавек і ад таго, якія былі ягоныя дзяды і прадзеды, бабулі ды прабабулі, словам продкі. І да нараджэння, і па нараджэнні, і далей, далей, усё сваё жыццё, пададзенай Богам дарозе ад матчынага чэрава, ад калыскі і аж да труны, да магілы, ён залежны. Залежнасць падрастаючага і дарослага сталага чалавека вынікае і з таго, у якой краіне ён з'явіўся на свет, ад таго, хто стаўся ягонымі выхавальнікам і настаўнікам, школьным бібліятэкарам, хто і як ахоўваў яго ад недарэчных і выпадковых выбараў і крокаў. І як жа тады фармуецца чалавечая незалежнасць, свабода, моц духу? Цяжка сказаць, што тут галоўнае, але зразумела. Усё важнае. Тое нават пад якою зоркаю, пад якім знакам задыяка народжаны чалавек. Аднак, думаю, вызначальным фактарам з'яўляецца самаадукацыя і самавыхаванне. Як бы ні было, ты выхаваў у сабе моцны дух, прагу справядлівасці і арганічную патрэбу ўмяшання ў свой лёс, каб змяніць яго да лепшага. Раздзел 4. Ты, дзядуля, падрабязна пішаш пра сядзібу, куды цябе прывяла ваенная пуцявіна. Намаляваў з краю аркуша яе план, нават дарогу перад жылым домам і садовыя дрэвы наўкруг яго, і гэта мне даспадобы, хачу ведаць, дзе пабываў і што перажыў мой любімы чалавек. Бачу хлебную стадолу, размешчаную літарай Г. Яна цягнецца ўздаўжкі больш за 100 метраў. Хлеў для ўтрымання хатняй жывёлы, гэтаксама доўгі і шырокі, ты паказаў у форме літары П. На ўсіх пабудовах дахі з чырвонай чарапіцы. Бауэр жыў з жонкаю і дзвюма дочкамі ў раскошным двухпавярховым доме. Ім прыслужваў адзін немец, імя якога ніхто не называў, быццам і не было таго імя. Гаспадары і іх дочкі да яго звярталіся з неважальным словам «кнехт», што азначае «лёкай», «батрак», «халоп». У таго кнехта ажно 4 сыноў забралі на фронт, 2 з іх загінулі ў першы год вайны. Апроч немца-батрака, на Баура і ягоную сям'ю працавалі 2 палякі і палячка. Надышла і твая чарга. Цябе, кажаш, паселілі ў цагляным хляве, у прыстасаваным пад жытло куце, адгароджаным ад кормараздатачнага цэха. Сцены і столь былі атынкаваныя, падлога бетанаваная. Вакно паўкруглае, рыхтык у келлі манаха глядзела ў двор. На драўляным ложку ляжалі пуховыя падушкі і коўдры. Першае ўражанне склалася неблагое, жыць можна. Там ужо пражывалі 2 палякі, якія трапілі ў палон, калі Германія купавала Польшчу. Адзін з былых польскіх жаўнераў, той самы, што надта завіхаўся ля брычкі Бауэра, у якой цябе прывезлі з Аленштайна. Ён хоць ростам і абліччам нагадваў аднаго твайго добрага сельчаніна Сёмку Мацкевіча, табе не мог спадабацца за ягонае безглуздае рабалепства, гатоўнасць разбіцца ў шчэпкі пры выкананні любога загаду. Затое ў другім паляку ты адчуў сябра, і вы з ім адразу пазнаёміліся. «Кемпка, Вальдак», – назваўся ён, абняўшы сваёй цёплаю далонню тваю далонь. «Кажаш, быў ён старэйшы за цябе гадоў на 10. Даволі глыбокія залысіны прыкметна прарэдзілі некалі пышную шевялюру. Вочы, цёмна-карыя, ахоўвалі нейкую таямніцу. Сваім абліччам ён табе нагадваў адважнага рыцара. Потым аказалася для цябе нечаканасцю, што ён непісьменны, і ты ад яго імя складаў лісты яго родным і зачытваў яму тыя, што прыходзілі з ягонай радзімы. Між іншым, скажу табе, дзядуля, што і мне даводзілася па просьбе знаёмых пажылых людзей занатоўваць іхнія думкі і ад іх імя пасылаць лісты скаргі ў розныя ўладныя інстанцыі, у тым ліку ў самую высокую. Ды яны, бабулі і дзяды, усё больш расчароўваліся ў начальніках, таму сталі зацята маўчаць. А было прыемна, калі людзі давяралі тое, што іх надта хвалюе. Ты пішаш, да вашай хлапечай польскамоўнай кампаніі вечарамі далучалася 17-гадовая Марыська. Яна любіла паразмавяць пра жыццё-быццё з хлопакамі. У іх, палякаў, і ў гэтай юнай асобы, і тым больш у былых жаўнераў, каму давялося панюхаць пораху нямецка-польскай вайны, скаргаў на лёс набралася цераз край. Аднак Вальдак трымаўся па-мужчынску мажна, стрымліваў залішняе ныццё земляка, стараўся зрэдку жартаваць з Марысяю. А тады, пасля знаёмства з табою, менавіта ён павёў цябе на кухню, думаю, па даручэнні гаспадароў. На хаду бегла казаў пра гаспадарку. Зямлі процьма 20 коней, кароў дойных 30, маладняку 20, свіней 25, курэй ды гусей 120. А якая тэхніка? Усяго й не пералічыць. І трактар, і жняяркі, і малацілка, нават станкі і процьма усялякага рознага інвентару. Ты зразумеў, тут кантавацца з кутка ў куток не атрымаецца. Давядзецца запрагацца і цягнуць воз. Прыкметнае месца ў жылым доме заняла кухня. Вялізная. Падлога акуратна выстелена пліткамі каляровымі, сцены белымі глазіраванымі. У цэнтры стол, за якім падсілкоўваліся ўсе чужыя. Бауэр і сямейнікі харчаваліся ў сталоўцы на другім паверсе. У куце вялікая пліта з масіўным выцяжным металёвым абажурам над ёю. Цябе, здарожанага і згаладнелага без хатняй ежы, прапанаваная ў кухні вячэра ледзь не званітавала, бо побач з варанаю бульбаю, якую хацелася паспытаць і параўнаць з сваёй, з беларускаю, стаяла ў другой талерцы поліўка з гусінаю варанаю крывёю. Там плавалі дзве гусіныя лапы з пазурамі. «Свіньскі ядло», – з горкай усмешкаю сказал Вальдак, калі ўбачыў, як ты гідліва паглядзеў на тую страву. Ён, хлопец-аптыміст, правёў з табою кухонную экскурсію. Паказаў, так сказаць, побытавую тэхніку, цэлы набор зручных прыстасаванняў – хлебарэзку, соковыціскалку, кававарку, машыну для мыцця посуду. Цябе натуральна апанавала думка пра тое, навошта немцам вайна, калі ў іх высокі ўзровень жыцця. Ты ж не ўлічваў, што войны распачынаюць не народы, а іхнія правадыры-самадуры, дыктатары, у каго недалёкі розум ды неабмежаваная ўлада, гарачыя головы і брудныя рукі. Вядома, цябе абурыла, як, напэўна, абурыл і мяне абыякавае стаўленне Бауэра і ягонай сям'і да прыніжаных і зняважаных, да бяспраўных людзей, перададзеных канкрэтна ў яго распараджэнне. Усе вы, і палякі, і ты, беларус, ды і той немец кнехт, перажылі маральныя траўмы, і кожнаму з вас пагражала фізычнае і нервовае знясіленне пры нікчэмным харчаванні. Так рэзка з багаццем фальварка кантраставала ўбогая ежа для ўсіх, сілком прывезеных сюды ў якасці рабочай сілы. У цябе ніхто не пацікавіўся, не запытаўся, ці спадабалася табе гусіная кроў і ўвогуле, вячэраў ты ці не вячэраў. А назаўтра, з першага ж працоўнага дня, ад цябе патрабавалася максімальная аддача сілаў. Раннім ранкам, пасля пад'ёму о 6 гадзіне, табе ўручылі касу і павялі да жытнёвае нівы. Трэ было абкасіць ладны ўчастак, перш чым уключыцца ў жнівожня ярка. Рыжы ўласнік не пытаўся, ці даводзілася табе касіць. Мабыць, адчуў, што ты пакуль не займеў практыкі кашэння. Юнак жа. У тэмпе паказаў, вось так касу трымаць, а вось гэтак цягнуць. Давай дзейнічай. Ты пачаў касіць першы, а ён за табою. літаральна ля тваіх пятаў ціснуў так, што здавалася, зараз сваёй касою жарне па тваіх нагах. Пасля пайшоў новы працэс, нашмат больш напружаны. Жняярка з бажыну зжынае, а ты павінен за ёю вязаць снапы. Ёсць у баўры і жняярка, якая сама вяжа снапы, але ад гэтага табе не лягчэй, яна прастойвае сапсаваная. Праблема рамонту, бо каваль, які працаваў у кузні, добра аснашчаны інструментамі, пайшоў на вайну. І вось сонца пячэ, пот ледзь не засцілае вочы, а над вухам і над душою аднастайныя каманды: «Шнель, хутка, ды шнелер, хутчэй». Пры гэтым рыжы паказвае рукою на хмарку, што набліжаецца да сонца. Маўляў, глядзі, дажджом пахне, давай варушыся, мусова да дажджу ўправіцца. Такі ж высокі працоўны тэмп патрабаваўся паўсюль. На кожнай рабоце, напрыклад, на пагрузцы снапоў у полі і загрузцы іх у стадолу. Сноп за снапом ты павінен быў кідаць як навоз, так пасля звоза, машынальна, з такім спрытам, які ў цырку дэманструе жанглёр. Як бы ты ні стараўся дагадзіць таўстуну, усё адно з яго шырокіх вуснаў зрывалася і гучала быццам на мове кароткае пугі, агідна надакучлівае шнель. Шанцавала больш, калі даручалася табе накарміць і напаіць жывёлу ці адвезці на станцыю намалочанае зерне, а адтуль прывезці мінеральныя ўгнаенні пад будучы ўраджай. Тады, вядома, не тырчаў над душою твой апантаны эксплуататар, і ты не горш спраўляўся з заданнямі без яго ўдзелу і нядрэмнага кантролю. Але такая лафа здаралася вельмі рэдка. Мне дзедуля цікава тое, што ён таксама шмат працаваў. Як на полі ды на сенажаці, так і на сядзібе. Быў, як гаворыцца, на ты з палявою тэхнікаю. Часам у кузні вырабляў якую-небудзь дэтальку. Нават свіней сам калоў. І дочкі ягоныя не гультавалі, амаль штодня даілі кароў. Фрау таксама не жыла без клопату. Ейная стыхія – кухня. Яна табе нагадвала адну багатую хутаранку Міканорчу. Такая ж маларослая, хударлявая і цікаўная. Ты зразумеў, ёй карцела ведаць, чым вы нявольнікі дыхаеце. Была скупая, апраналася амаль заўсёды ў доўгую чорную сукенку, быццам прадчувала паразу сваёй ваяўнічай краіны ў непрадбачна зацяжной і цяжкай кампаніі і перажывала скруху з прычыны немалых стратаў на ўсходніх фронтах. Разам з мужам і дочкамі кожную нядзелю наведвала храм. Кажуць, у салдатаў Гітлера на спражках рамянёў былі словы «Gott mit uns» – «З намі Бог». Дзіўная логіка – весці крывавую сусветную бойню і спадзявацца на Бога, блытаючы святое з сатанінскім. Ты не ўяўляў, як можна наведваць храм і ў той жа час крыўдзіць бліжняга, хоць бы свайго суайчынніка. Бауэр, яго жонка і дочкі па-ранейшаму ніколі-ніколі не называлі немца-батрака ягоным імём. Ён для іх існаваў толькі як кнехт. Зрэшты, не чуў ты, каб і палякаў імёны хоць калі ў сям'і Бауэра называліся, хоць яны апроч Марысі працавалі тут ужо не адзін год. Больш за тое, на іх вопратцы, на грудзях і на плячах меліся жоўтыя нашыўкі з лацінскаю літараю «Р». Выняткам з правіла чамусьці быў толькі ты. Цябе Бауэр і фрау называлі Нікалаус, а дочкі – Ніколь. Відаць, ты ім спадабаўся больш за іншых. Можа, лічылі самым дужым ці спрытным працаўніком. Ды цябе гэта не цешыла, бо фізічныя нагрузкі і перагрузкі з цябе ніхто ні разу не зняў, і ніхто ні разу смачна не пакарміў. Затое тваё імя гаспадыня засвоіла, вядома па-свойму, з першага дня. Ты пішаш, зайшла да цябе ў пакой, наблізілася да цябе, наставіла свае рукі ў пальчатках і сказала: «Нікалаус, пакажы мне рукі свае». Так яна праверыла, ці не прывёз ты з сабою каросту. Пэўна ж ёй далажылі пра тваю бельска-беластоцкую прыгоду, пра тое, як пасля нейкай мазі цябе доўга мылі парылі ў Беластоку. Ты, мой дзядуля, зведаў на чужыне пік жніўныя пары, пякельна гарачыя, напружаныя, бясконца доўгія дні збору каласавых. Так ішоў час, пішаш ты. Кожны наступны дзень быў падобны на папярэдні. Праца, праца і праца, да знямогі, і бясконца жорсткая шнель і шнелер. Усё гэта назапашвалася і асядала на душы, рабілася невыносным грузам. Раздзел 5. Жнівеньскай зорнай ноччу ты пакінуў фальварак. Сала і хлеб сунуў за пазуху. На плечы на апашкі накінуў пінжак. На галаве не было шапкі, яе запхнуў у кішэню. «Загадзя прыдумаў. Трэба выглядаць так, каб ніхто сустрэчны не заподозрыў у табе юнаку, уцікача. Па шырокім і сухім яры прайшоў метраў 400-500 і раптам пачуў шум і тупат. Гэта цябе насцярожыла, стала страшнавата, падалося, нехта цябе даганяе, і ты прысеў на траву, прыслухаўся. Хутка ўцяміў, што гэта коні, бо ўспомніў, у немцаў каровы ўсё лета ўтрымліваюцца на пашы, і коні пасвяцца па начах. Але каб пераканацца, што там за жывёла, ты выскачыў з яра, тым самым напалохаў цэлы табун. Коні, як два ваўка, рэзка падаліся ў бок. Твае ўцёкі толькі пачаліся, і табе падумалася, што калі на кожным кроку палохацца, дрыжэць, ці не лепш адразу вярнуцца. Але рашэнне тваё было цвёрдае, і ты, помнячы, дзе сонца ўзыходзіць і заходзіць, рушыў на паўднёвы ўсход, бо добра ўяўляў, што менавіта ў такім накірунку знаходзіцца твая родная старонка. Ты ж памятаў, твой шлях з дому пралягаў на паўночны захад. Адным словам, пашыбаваў на прасткі. Аддаляючыся ад фальварка, ты найперш падумаў пра Вальдака, хлопца з-пад Варшавы, з якім дамаўляўся ўцякаць разам і які ў апошні момант рашуча адмовіўся ад уцёкаў. Спачатку пашкадаваў ты, што не будзе да каго азвацца, з кім параіцца. З ім было б камфортна, бо і мову польскую ты ведаў дасканала. Пасля падумаў, можа, так і лепш. Не будзе з боку Бауэра вялікага абурэння. Яму, апантанаму прускаму памешчыку, усё адно будзе яшчэ каго падганяць звыклымі камандамі Шнель ды Шнеллер. Вядома, паколькі меней станецца рабочых рук, большая нагрузка ляжа на тых, што засталіся. Ды і гневу больш будзе вылівацца шырокага рота і лупатых вачэй Бауэра на паляка. Але ж сам Вальдак вінаваты. Ці то не адважыўся, ці проста паленаваўся. Зрэшты, павінен памякчэць, пан гаспадар, бо жніво завершаецца, напруга паціху спадацьме. Ты ішоў па чужой зямлі, а ў думках сваіх залятаў на родную. Калі падымаўся на горку, узгадваў найперш горку свайго дзяцінства, тую самую, з якой узімку спускаўся на саначках, а ўлетку вучыўся з'язджаць на ровары і, пакуль навучыўся, не раз разбіваў сабе калені ды локці да крыві. А потым успамінаў тыя горкі, ля якіх размяшчаліся хаты вераб'я і казака. Пасля, калі апускаўся ў даліну, бачылася табе урочышча дзігцярня паміж мышылінкавай і жыгалавай сядзібамі. Дзіўна, але нямецкая земля сваім рэльефам, а мо лепш сказаць хоць нечым, нагадвала беларускую. Прайшоў ты вёрстаў 10, крыху прытаміўся, сеў на прахалодным адначы полі, і калі прыйшло неадольнае жаданне прыкхарнуць, ты падаслаў пад бок пінжак і хутка адчуў сябе анёлам на белым воблаку. Прачнуўся з узыходам на чыста бязвоблачным небе ласкавага сонца. Падумалася табе, што яно, ідучы насустрач, вітае сваімі промнямі тваё памкненне на свабоду і перадае прывітанне з тваёй радзімы. Ты падняўся з такім адчуваннем, быццам адпачываў на пуховай пасцелі, і нібыта не было працоўнага ўчорашняга дня і амаль бессонныя прамінулыя начы. Паспаў жа ты ўсяго гадзінкі паўтары. Скажу табе, дзядуля, пра адзін выпадак з майго жыцця. Не так даўно я сустрэўся ўвечары з адным шахматыстам, такім жа азартным, як і я. Вольнага часу мы мелі процьму, таму распачалі спаборніцтва. Гульня ішла з пераменным поспехам, таму стала цікава пазмагацца без аглядкі на час. Мы змагаліся дзве начы запар, толькі пару гадзінаў паспалі ў дзень. Мы былі такія бесклапотныя, у сябе ж дома і ў мірны час. Гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з тваёй сітуацыяй. Проста я падумаў, што ў юнацтве і вялікія нагрузкі могуць давацца лёгка. Тым больш, мабыць, у экстрэмальных умовах. Мне казаў адзін ветэран, што на фронце воіны, бывала, не спалі начамі, асільвалі цяжкія маршы і вялі зацяжныя баі, часам пілі з балотаў і лужынаў ваду і былі здаровыя, калі толькі асколкі ды кулі абміналі. А як скончылася вайна, нядаўнія салдаты перапаўнялі ўсе шпіталі, лазарэты, лякарні. Ты, дзядуля, пасля кароткага сну смела прадоўжыў свой маршрут. Не маючы ні компаса, ні нават гадзінніка, але дзякуючы сонечнаму надвор'ю, увесь час лёгка вызначаў арыенцір. Не шукаў ні дарог, ні сцежак, ішоў палямі, лугамі, балотамі, каб як мага далей паперадзе відаць было. Перасякаў раўніны, узгоркі, даліны, прабіраўся дзе праз пожні і пяскі, дзе праз купіны і канаўкі, на тое і даецца бездарожжа. Кажаш, у цябе па тэрыторыі ўсходняй Прусіі, калі б ісці па трасе, было б 100 вёрстаў, а ты адмераў нават больш, бо ішоў ажно 10 дзён. Даводзілася абмінаць абыходзіць то вёску, то возера, то лес. Найбольшую небяспеку ўтойвалі ў сябе якраз лясныя масівы. Там магла аказацца нечаканая пастка. Напаруўся на патруля, на гестапаўцаў ці нават на адпачываючых вайскоўцаў, лічы прапаў. Ты ж аніякага не меў дакумента. Затрымаюць такога тыпа на Нямеччыне, пішаш ты, то яшчэ паўбяды. Добра растлумачыш, адкуль ты збег, ну, кінуць табе дзясятых гарачых ды адправіць туды, дзе быў. Калі ж уцякач без аніякіх дакументаў трапіў у рукі гітлераўскіх малойчыкаў на тэрыторыі Польшы ці Беларусі, тут яны не разбіраюцца, не чыкаюцца, прымуць за партызана ці проста падазронага і расходуюць як сабаку. А атрымліваецца, чым бліжэй дадому, тым небяспечней. Але да роднага кута было яшчэ далёка. Чужына ёсць чужына, мясціны незнаёмыя. Вось высунуўся ты з-за горкі, наперадзе амаль у цябе пад нагамі дарога. А тут як назло матацыкл, і падзецца няма куды. І ты ідзеш проста, ні на крок, ні ўправа, ні ўлева не адступіўся. На шчасце, міма праехаў за крокаў 20 ад цябе нехта са свастыкай на рукаве. «Затрымай мяне той звяруга», пішаш ты, «і непрыемнасцяў я б займеў па самыя вушы». Праз некалькі хвілінаў ужо спакойна ты пераходзіў шасэйку, папраўляючы на плячах скасабочыны свой усё яшчэ прыгожы пінжак, перавёў дыханне і рынуў далей. Надвор'е стаяла цудоўнае. Перад табою расхінулася панарама нейкай гаспадаркі. Людзі жалі жыта, а цябе прывабіла ўтульная мясцінка ў лазняку, там прымасціўся, падсілкаваўся хлебам і салам, паляжаў да вечара. Увечары заўважыў, дзе зайшло сонца, каб раніцаю вызначыць далейшы арыенцір, і сам сабе пажадаў. Дабраныч. Раздзел 6. Я дзіўлюся, дзядуля Мікола, як ты ўсё ж лёгка арыентаваўся на чужой далёкай ад дому мясцовасці. Скажу табе зараз пра маю няўдалую прыгоду. Ты ведаеш, у мяне ёсць яшчэ адзін дзед і яшчэ адна бабуля. Гэта мамін бацька Павел і маміна маці Кацярына. У іх ёсць лецішча, вакол якога грыбныя ды ягадныя лясы. Аднаго разу цёплаю ліпеньскаю раніцаю мы з бабуляй Кацярынай пайшлі па чарніцы. Натрапілі на багаты і амаль некрануты ягаднік. На кожным кусточку чарніцаў буйных, даспелых, салодкіх больш, чым лісточкаў. Раніца ўдалася пагодная, сонца свеціць, яго промні, што прабіваюцца праз галіны соснаў і бярозаў, у росах серабрыстых купаюцца. І ўся гэтая ўцеха побач з нашым жытлом. З лецішча ў лес мы прыйшлі хвілінаў за 20. І нам не існуе пытання, ў які бок спатрэбіцца ісці, каб вярнуцца дамоў. На небе яснае сонца. Блізка ад нас шырокая сцяжына, што ідзе паралельна з бойкаю асфальтавую дарогаю, якраз па ёй мы і прытэпалі сюды. Адсюль чуваць, як праносяцца па асфальце машыны. Але спакойнае надвор'е імкліва пачынае мяняцца. У кронах зашумеў вецер, які ўсё болей заглушаў іншыя гукі. З дарогі перастаў даносіцца шум машынаў. Тым часам густыя свінцовыя хмары завалаклі сонца, наш нязменны касмічны компас і арыенцір. У лесе пацямнела, нібы падышоў вечар. І мы з бабуляю умудрыліся заблукаць у, здавалася, бяскрайнее балота. У які бок не кідаліся, паўсюль чвякаў пад нагамі мох ды хлюпала багна. Пачынаў даймаць моцны і назойлівы пах багуну. А за нашымі галовамі цягнуўся шлейф настырных пякучых камароў. Нам стала не да ягад. Ад вялікага жадання знайсці хоць якую сцяжыну, мы апынуліся сярод даўно паваленых ураганамі ялінаў, соснаў ды бярозаў. Некаторыя камлі нагадвалі шкілеты велізарных дыназаўраў. Да таго ж чуўся пранізлівы крык нейкай птушкі. «Як жа нам, галубок, выбрацца адсюль?» – разгублена глядзела на мяне бабуля Кацярына. «Што ж гэта за насланнё такое, га, дзіцятка?» – выручыў нас мабільнік. Па тэлефоне, які ледзь-ледзь не разрадзіўся ў непрывычным для яго асяроддзі, звязаліся з дзедам Паўлом, які да пенсіі працаваў ляснічым, і ён, добра ведаючы гэты лес, сваімі трапнымі камандамі хутка памог нам выйсці на дарогу, адкуль мы і вярнуліся на лецішча. Гэтым дробным эпізодам я хачу сказаць пра тое, як непроста арыентавацца нават у роднай прасторы, калі няма сонца, а ў тваёй, дзядуля, Адысеі, трэба думаць, не заўсёды былі сонечныя дні, а ты ж ні разу не збіўся з дарогі. Гэта таксама талент, мой дарагі. Магчыма, здараліся і навальніцы. Лета, іх, так бы мовіць, законная пара. Як жа ты сябе паводзіў у такой стыхіі? Пра гэта нідзе не кажаш. Мабыць, палічыў за дробязь. А я ўспамінаю сябе 14-гадовага ў той час, як на тым жа лецішчы дзядулі Паўла і бабулі Кацярыны быў неяк забавіўся ля вогнішча метраў за 40 ад хаты. Там знянацку наляцела навальніца і грымнула так блізка, што здалося роўна над маёю галавою. Я выкінуў з кішэні мабільнік, лёг на зямлю і па-пластунску поўз, бы вужак або памятаў з бабулінага расповеду, як загінуў ад маланкі яе аднакурснік, бегучы з вясковай лазні, каб не намокнуць пад ліўнем. Раздзел 7. Мілы мой дзядуля Мікола, мае прыгоды, вядома ж, не параўнаць з тваімі. Цябе на кожным кроку падпільноўвала небяспека, пагражала начная прахалода, бо лета хілілася да свайго фінішу, і мусіў ты дзеля свабоды цярпець паўгалоднае існаванне. І не гарантаваны быў ты ад любых нечаканасцяў. Вось прачнуўся ў лазняку, а раніца сустрэла цябе не сонцам ясным і ласкавым, а густым сіняватым туманам, які схаваў твой намечаны ўчора накірунак на новы дзень. Куды ісці, Бог ведае. Давялося чакаць, пакуль туман рассасецца. Дарэмна траціўся ў тваім бездарожным падарожжы час, што стварала лішняе напружанне, як нервовае, так і чыста фізічнае. Узнікала дадатковая праблема з ежаю, бо той сціплы харчовы запас расставаў, як растае ў цёплых руках камяк снегу. Нарэшце на небе з'явілася жыццядайнае свяціла, якое на шматкі разарвала туман і ледзь прыкметны вецер канчаткова разагнаў і развеяў яго. Ды ў той дзень не абышлося без новае, куды больш сур'ёзныя перашкоды. Твае ўцёкі з палону, твой далейшы паход на паўднёвы ўсход тармазнула нечаканае, бы той ранішні туман, возера. Нешырокае, метраў 300, месцамі 400, але такое даўжэзнае, што канца не відно было ані ў адзін і ні ў другі бок. Перасекчы яго было мусова, а ты, як на гора, плысці не мог, бо ні ў дзяцінстве, ні ў маладосці не навучыўся плаваць. Пачаў правяраць глыбіню, зразумеў. Возера глыбокае. Заставалася адзіная магчымасць, самая непажаданая, абысці яго, таму давялося даваць кругаля. Але чым далей ты ішоў, тым шырэйшае рабілася яно, і ў галаву лезла думка, трэба вяртацца ды ісці ў супрацьлеглым накірунку. Амаль суткі страціліся на блуканні ўздоўж і вакол возера. Калі яно скончылася, давялося яшчэ з цяжкасцю адольваць топкае, пакрытае асакою балота. Калі выйшаў на поле, давялося зрабіць вымушаны прыпынак, выкручваў і падсушваў мокрыя нагавіцы і шкарпэткі. Познім вечарам табе ўдалося недалёка ад нейкага паселішча паласавацца свежым малаком. На лаўцы ля дарогі стаялі поўныя бідоны. Паколькі каровы ў немцаў усё лета ўтрымліваюцца і ўдзень і ўначы на пашы, то іх там і дояць. Кожны гаспадар патрэбную колькасць малака вязе дадому. Астатняе здае на продаж дзяржаве, пакідае яго на лаўцы, дзе побач з бетонамі ляжыць дакумент для ўліку колькасці і якасці прадукцыі. Раніцаю адпаведная служба пад'язджае на машыне і забірае малако. Ты гэтую завядзёнку ведаў, таму пакуль ішоў па землях усходняй Прусіі, не раз то вечарам, то раннім ранкам сам сябе частаваў каштоўным дармовым прадуктам. Далося ў знакі табе чарговае балота. Ты спрабаваў яго перайсці, падкасаў вышэй каленяў нагавіцы, зняў і ўзяў у рукі чаравікі, ды рушыў у невядомае. Метраў 300 ішоў з надзеяй на ўдачу. Босыя ногі не надта патаналі ў мягкім і вільготным імху. Але чым далей ішоў, тым больш рабілася трывожна, таму што наперадзе ўся балотная расліннасць аказалася ў вадзе. Вада займала ногі, дзе па калені, а дзе і вышэй, і калі рызыкнуць, не знаючы, наколькі топкае балота там, далей, то можна было праваліцца па вушы. Калі вярнуўся на сухое, вырашыў даць кругаля, спадзяючыся, што тое клятае балота дзе-небудзь скончыцца. Яно і насамрэч скончылася, ды і не так хутка, як табе хацелася, мой дзядулечка. Ты адмахаў вёрстаў 15. Ужо звечарэла, і на тваім шляху з'явілася новая перашкода – рэчка. Яна табе нагадала родную рачулку лясную, тую, што выцякае з прыпушчанскіх крыніцаў і ўпадае ў бух. Адно што лясная больш рахманая. Натуральна, ты захваляваўся, рэчка хоць і не шырокая, ды глыбокая. Умеў бы плаваць, пераплыў бы, тады не мучыла б пакутлівае пытанне, што рабіць далей. Раку не абыдзеш, як абыходзіў балота, а яшчэ раней возера. І раптам ты ўбачыў, як да рачнога берага набліжаюцца тры чалавекі. Яны пра нешта гаманілі, было падобна на тое, што спрачаліся. Калі падышлі блізка і спыніліся, адзін з іх, той, што быў у кароткаватым пінжачку, запытаўся, паказваючы на процілеглы бераг. «Вам туды?» Калі ты кіўнуў галавою, ён сказаў, што хутка прыйдзе лодка. Астатнія двое пачалі разважаць. Маўляў, лодка тут адзіны паратунак, без яе было б, як без рук. Неўзабаве, налягаючы на вёслы ды бліскаючы шырокаю, загарэлаю лысінаю, лодачнік падганяў самы ціхі транспарт. Дзякуючы добрым людзям і ўдалым абставінам, ты апынуўся на тым беразе, так неабходным для новых крокаў да роднае старонкі. Раздзел 8. Мой родны, будучы выключна пільным і асцярожлівым у часе сваіх уцёкаў з няволі дамоў, ты змушаны быў нярэдка рызыкаваць. Па дзвюх прычынах усё больш даймаў голад і ўсё халаднейшаю рабілася зямля. Часцей і часцей даводзілася стукацца ў дзверы да чужых незнаёмых людзей. Не раз ты распавядаеш, як выходзіў з небяспечных становішчаў. Як жа блізка ад бяды апынуўся ты, калі вечар заспеў цябе ля адной польскай вёсачкі, і ты зайшоў у крайнюю хату папрасіць якой-небудзь ежы. Гаспадар той сядзібы сустрэў цябе як бы прыязна. «Прошу бардзо», – запрасіў да стала, даў крупніку з лустаю хлеба, сеў насупраць цябе. Але яго маленькія, як у пацука вочы, жыва забегалі, калі запытаўся ў цябе «Сконт пан Бензе?» На твой кароткі расповед зрэагаваў па-свойму спакойна, бы яго аніколькі не цікавіла гэта, а запытаўся так сабе, абы не маўчаць. «Вемі, вемі». Некалькі секундаў памаўчаў і дадаў. «Можа, пан прынацуе?» Тут паспрабаваў ён усміхнуцца, і ты ўбачыў яго вялікі, як у каня, жоўтыя зубы. Уяўляю такога выкапня, маленечкія вочы і велізарныя зубы. На тваю згоду паспяшаўся, жвава падхапіўшыся, даць каманду. «Пуйдзем і да стадалы». Вось ён адчыняе вялізную будыніну, вядзе да драбіны. «Нех пан лезе на сяно». Ты залазіш па драбіне на сена, удыхаеш яго прыемны водар ды чуеш. Дзверы зачыняюцца на замок. «Увага!» – кажу я сам сабе. «Гэты момант для мяне вельмі важны. Ты, дзядуля, мог падумаць, што так і трэба. Я на тваім месцы дакладна не западозрыў бы нічога небяспечнага ў тым, што гаспадар нанач зачыніў сваю клуню. А ты малайчына, бо зразумеў, што азначаў той паварот ключа ў замку. Страха аказалася на шчасце саламяная, і ты, рассунуўшы рукамі кулі, між крокваў і латаў выбраўся на страху, а там пералез на адзін з высокіх кроністых вязаў, што стаялі пры самай страсе, зліваючыся густымі кронамі. Не паспеў засумнявацца, ці не залішне засцерагла інтуіцыя, як прадажнік прывёў да дзвярэй некалькі чалавек, пэўна з паліцыі. Бойка так адамкнуў і расчыніў дзверы. «Тутай», – сказаў ён, відаць, павернуўшы да драбіны. Пасля не разабраць было, што, лезучы на сена, ён мармытаў тым, каторыя следам за ім узнімаліся яму на падмогу. Было ціха, пакуль паляўнічыя на людзей, пэўна, мясілі нагамі сена ў пошуку здабычы, а пасля цішыню ўзарвалі рэзкія словы расчаравання і абурэння. «Уцёк, псякрэў! Уцёк, курва яго маць!» «Сам ты, курва прадажная», – падумаў ты, – «ну пачакай жа». І ты, дзядуля, сядзеў у кроне вяза, нібы птах. Не ўжо не баяўся, яны ж маглі і вакол клуні шукаць, ліхтарыкамі свяціць. І няўжо не было ў іх сабакі? Быў бы я тады на тваім месцы, мігам спусціўся б з дрэва і пабег, куды вочы глядзяць, абы далей ад бяды, каб крый Божа не трапіць ізноў у няволю. Ты ж пасядзеў на вязе, пачакаў, пакуль скуні ўсе пойдуць ізноўку за паною ціша, а тады, пару хвілінаў пазмагаўшыся з сабою, ўсё-такі дастаў з кішэні запалкі. Сухая салома знізу страхі занялася адразу, і агонь, які пакуль затуляўся ад чыіх-небудзь зоркіх вачэй пышнымі кронамі вязаў, поўз і ўгару, і ў шыркі. Цяпер, з уласцівым юнаку спрытам, ты ўжо бег без упынку вярсты дзве, калі не больш, зрэдку азіраючыся на зыркае полымя, якое ахапіла ўвесь будынак. Перасякаючы неглыбокі роў, разуўся, узяў у рукі чаравікі, пахадзіў па вадзе і пайшоў па сенажаці басанож, каб ніякі сабака не ўзяў след, асцерагаўся пагоні. Ты не каяўся, што падняў руку помсты, бо той, каму ты адпомсціў, таго заслужыў. «Шкурнік», – думаў ты пра яго, – «хацеў выслужыцца на чужой бядзе, атрымай жа ад мяне падарунак на памяць. Будзе табе і стодола, і сяно, гад паўзучы». Кажаш, дарагі дзядуля, табе на памяць прыйшла тады прыказка палякаў: «Кому вайна, кому крава дойна». Менавіта так атрымлівалася не толькі на гэтай акупаванай зямлі. У сваіх думках ты залятаў у Беларусь. Табе не хацелася, каб на радзіме былі здраднікі, але без іх не абышлося. Вайна паскорана выяўляла, хто ёсць хто. У той час, як адны ішлі ў партызаны, другія падаваліся ў паліцыю. Хтосьці, рызыкуючы сваім жыццём і цэлай сям'і, ратаваў ад смерці параненага вайскоўца ці партызана, даваў прытулак схоў асірацелым габрэйскім дзецям, а хтосьці вербаваўся ў даносчыкі. І заўваж, дзядуля, прадажнікі, пасеяўшы зло, рана ці позна пажыналі кару. Вось і ты адпомсціў таму, хто хацеў прадаць цябе захопнікам. На боскі суд ты не разлічваў, бо сведкам кары ўсявышняга, калі б яна адбылася, наўрад бы стаўся. Ты пакараў злосніка неадкладна, хоць ад ягоных рук сам не пацярпеў, а толькі мог пацярпець. Але ж намер учыніць зло ёсць таксама зло, а значыць і грэх, і Бог табе, мабыць, дараваў за той рашучы самасуд. А я, дзядуля, таму амбалу, што выбіў мне два зубы, не адпомсціў, хоць, здаецца, мог. Ужо тады, ў 16 гадоў, я моцны быў. Нават голымі пальцамі выкалаў бы паганцу вочы. Ведаю, што ў пяклі б 7, а то і 20 гадоў, бо звычайна суды на баку тых, у каго ўлада і грошы, па прынцыпе новых рускіх і многіх беларусаў, тот прав, у каго больше прав. На судзе абвінавацілі б не яго, а мяне, быццам я напаў на ахоўніка правапарадку. Затое падобныя ахоўнікі, перш чым учыніць злачынства, успаміналі б сляпога былога амапаўца. Шкада, калі яго ніхто і нідзе не правучыць. Чытаючы твае лісты ўспаміны, дарагі дзядуля, я не магу не звярнуць увагі на тое, што табе, дзякуй Богу, шанцавала. Хутчэй за ўсё таму, што, як ты пішаш, дома за цябе штодня малілася маці. Падобна матчына малітва, а праз яе вышэйшая сіла памагала, як у той клуні. Пазней пашчасціла табе на сваім шляху заўважыць у вяночку раскошнага саду хутар. Ягоны гаспадар, малады чалавек, сам два тыдні таму вярнуўся з няволі. Ён перад самой вайною ў Вільні канчаў інстытут. Немцы ўсіх студэнтаў таго інстытута, дзе ён вучыўся, вывезлі на працу на завод. Там у Нямеччыне гэты хлопец захварэў на сухоты, і, як я зразумеў, хвароба дапамагла яму вырвацца на волю. Ты ў яго, дзядуля, заначаваў. У цябе стала цёпла на душы ад гамонкі з такім чалавекам. Раніцаю ён нечакана для цябе разгарнуў геаграфічную мапу і паказаў, што мясціна, дзе ты апынуўся, знаходзіцца паміж Беластокам і Бельскам. Да таго ж, даступна патлумачыў, як найлепш кіравацца табе далей, каб не збіцца з патрэбнага курсу. А на развітанне прапанаваў узяць на плячо ягоныя граблі. Натуральна, цябе ўразілі яго шчырасць і шчодрасць, жаданне па-братэрску выручыць, падказаць, як лепш дэзарыентаваць магчымых даносчыкаў. Чалавек з граблямі выглядаў як мясцовы селянін і не выклікаў сур'ёзнага падазрэння. Раздзел 9. Даражэнькі мой дзядуля, неверагодную, здаецца мне, гісторыя тваёй сустрэчы з даволі загадкавым беларусам на тэрыторыі паміж Белавежаю і Гайнаўкаю. Не за гарамі была Камянецчына. Ад адной думкі, што блізка радзіма, маці і ўсе родныя, прыбывала сілы, а заадно і веры, што рызыкаваў нездарма, і што азон волі, яе непараўнальны смак, хутка зведаеш наўпоўніцу. Аднак апошнія дзясяткі вёрстаў дамоў таілі сур'ёзную небяспеку. Вось ты зранку крочыш сцішанаю польнаю дарогаю. Невысока над зямлёю на бясхмарным небе зяе сонца. Страшнаю недарэчнасцю называеш ты моўчкі вялікую і жорсткую вайну, дзе калечацца і знішчаюцца людзі, пераважна маладыя, і той факт, што юныя сілы твае трацяцца марна. Уцёкі з чужыны стамілі цябе не толькі маральна, а і фізічна. Амаль месяц не ведаеш нармальнага сну. Свежая, згатаваная на пліце альбо ў печы ежы, не ўмываўся ля калодзежа ці ля крыніцы на лузе чыстаю вадою і не выціраўся тканым мамінымі рукамі гаючым ільняным рушніком. Але тваё памкненне да свабоды няўхільнае. Упершыню за некалькі дзён выйшаў на дарогу, хай сабе толькі на польную. То злева, то справа віднеецца свежая пожня. Раптам за бліжнім лазнячком заўважаеш светленькую ячменную ніўку, на якой з касою завіхаецца невысокенькі мужычок. Поруч жанчына, мабыць, яго жонка, скручвае перавяслы і вяжа снапы. Ты набліжаешся да мужчыны, прыпыняешся крокаў за 5 ад яго і кажаш: «Памагай Бог!» «Спасі Бог!» Працягваючы касьбу і нават не паварочваючы галавы, у твой бок прамаўляе слова гэтак жа, як звычайна вымаўляюць яго ў тваім сяле. Ты прыемна ўсміхнуўся пры думцы пра свой дыялект. Ні расейцы, ні палякі за шмат гадоў панавання не змаглі забіць тутэйшую гаворку. На мяжы з суседняю ярынаю, бачыш ты, ляжыць пад магутным ядлаўцом нейкая вопратка і стаіць чайнік. Ты падумаў, натуральна, што ў чайніку вада, папрасіў трошку вады. Касец адказвае непрыязна, што няма ў яго ніякай вады. Чамусьці гаворыць на такім жа дыялекце, які бытуе ў тваім сяле. Ён працягвае касіць, а ты працягваеш на захаванай адлегласці прыблізна 5 крокаў падцягвацца за ім. «Адкуль і куды ідзеш?» – пытаецца. «Табе не даспадобы, што ён вады не даў, ды і не прыпыняе касьбу, нават і не гляне на цябе. Ты адчуваеш сябе ў тупіку і сумняваешся, ці выйдзеш з гэтага непрыемнага тупіка. Мозг пачынае свідраваць думка, ці не развітацца табе з ім. Ах, дзядуля, міжволі тут параўноўваю сябе з табою маладым. У тваёй сітуацыі я плюнуў бы на такое знаёмства, рэзка павярнуўся б і пайшоў бы сваёй дарогай. А ў цябе хапіла цярпення, ты стрываў халодныя да цябе адносіны, якія цябе пачалі ўжо раздражняць. Стрываў, бо, як ты пішаш, інтуіцыя падказала табе наступны крок. Твоё складанае становішча прымусіла сказаць чужому, здавалася б непрыязнаму чалавеку, праўду. Уцякаю з Германіі дадому». Ён працягваў касіць, часам паплёўваючы ў кулакі. «Адкуль жа ты родам?» – нарэшце пачулася новае пытанне. «З Каменца». «З самога Каменца?» «Не, не з Каменца, але ж вы тамашніх сёлаў не ведаеце, таму я назваў кропку больш вядомую, нават знакамітую». «Ты мне скажы канкрэтна, адкуль ты?» «З Дмітравічаў». Ён як бы чакаў такога адказу. «Ага, з Дмітравічаў, кажаш». Першы раз за ўсю гамонку ён перастаў касіць, перавёў дыханне, зняў з галавы кепку і задаў новае, ужо больш разгорнутае, зусім нечаканае пытанне. «Тады скажы, хлопча, хто з Дмітравічаў у 1939 годзе, пасля аб'яднання Беларусі, вучыўся ў Менску за трактарыста?» «Так цікава, дзядуля, пішаш». Ты на нейкі момант як аслупянеў, бо такое пытанне цябе ашаламіла. На памяць, як назло, не прыходзіў той чалавек, твой земляк, якога, вядома, ты ведаў. У памяці здарылася, мабыць, адхваляванне, пакутлівае замыканне. А так хацелася беспамылкова адказаць касцу, бо адчулася, што ён нейкі дужа дасведчаны і можа табе дапамагчы. Ты з хвіліну пастаяў моўчкі, і тут, як кажуць, Бог навёў на розум». У 39-м годзе на вучобу ў Менск ад'язджаў Іван Мардас. Поўным сказам, нібы школьнік-настаўніку, ты адказаў на цяжкае пытанне. Касца раптам як бы хто падмяніў, і ён кінуў касу. «Цяпер я табе веру», – ціха сказаў ён, – «і павінен табе адкрыць жорсткую праўду. Ты шчаслівы, калі знайшоў мяне, іначай цябе сцапалі б фашысты. Тут аніяк не прайсці табе на другі бок чыгункі, яна недалёка адсюль, вось у гэтым бары». Ён кіўнуў галавой у бок бліжняга лесу. «Дзіва, што дагэтуль не папаўся. Тут, брат, адпачывае нейкае падраздзяленне жандараў ці гестапаўцаў». Ты адказаў касцу, што бачыў грузавік з немцамі на дарозе, скрыжаванай з палявою, якая правяла цябе да яго, і што яна цябе насцярожыла, бо надта ўкатаная машынамі. Яшчэ прызнаўся, што не маеш ніякіх дакументаў, таму калі б затрымалі немцы, то прынялі б за партызана і хутчэй за ўсё кокнулі б як сабаку. «Павязло табе, што я вучыўся разам з Іванам», – працягваў ён. «Ну, бліжэй да справы. Ты не піць хочаш, а есці. Ідзі за мной». Пад ядлаўцовым кустом ён адкінуў у бок адзежу, пад якой ляжаў палудзень. «Амаль усё, хлеб, сала, агуркі, памідоры аддаў табе». «Еш», – казаў ён. «І пайшлі. Я цябе праведу, я тутэйшы і добра ведаю, дзе можна прайсці». Ты хутка наталіў голад, падзякаваў за гасціннасць, пакінуў на памяць граблі, развітаўся з кабетаю і пайшоў за высакародным чалавекам, які адводзіў ад цябе немінучую бяду. Выйшлі палямі і лугамі, пазбягаючы дарог. «Цяпер тут людзі ходзяць розныя, а законы ў немцаў суровыя», – скарціўся селянін. «Нават калі пакажаш дарогу чужаку, а тым больш калі пакорміш ці іншую акажаш дапамогу, за такія справы пагражае расстрэл». Мясцовы чалавек, ён выдатна арыентаваўся на вакольных мясцінах. «Мы павінны вёрстаў на 7 адхіліцца ад твайго курсу», – казаў табе твой варатоўца. «Затое так будзе надзейна». Калі вы прамінулі працяглую лясную зону, лес, які вы абышлі, застаўся з правага боку, ён сказаў: «Вось тут мы і пяройдзем, тут немцаў няма». Вы перасеклі чыгунку, ён яшчэ прайшоў з табою метраў 700, а тады супыніўся, распавёў табе пра маршрут, які ты павінен быў адольваць далей. Да твайго сяла заставалася наўпрасткі вёрстаў 30. Чалавек, які на сваёй ячменнай ніўцы падаўся табе страшна нелюдзімым, панурым, цяпер, развітваючыся, моцна цябе абняў, пажадаў хутчэйшага вяртання дадому. Прасіў перадаць прывітанне Івану Мардасу. Імя сваё не назваў, сказаў, што пра яго распавядзе Іван. Ты пайшоў упэўнена і смела праз палі, лугі і парослыя лазнякамі балоты і без усякіх прыгодаў увечары дасягнуў межаў мілыя камянецчыны. Праз асіннікі трапіў у Рашкоўку, дзе сустрэў знаёмага чалавека па прозвішчы Пахлоўскі. Ад яго даведаўся, што 3 дні таму тут ледзь не здарылася трагедыя. Усіх жыхароў, апроч дзяцей, выгналі за вёску і загадалі капаць адну на ўсіх магілу. Нібыта за сувязь з партызанамі збіраліся ўсіх расстраляць. Дзяцей загадзя вывезлі ў Дзмітраўскую гміну. Карнікі прыспешвалі людзей хутчэй капаць яму, яны спяшаліся правесці прызначаную аперацыю. Уже былі расстаўлены кулямёты, і кулямётчыкі чакалі каманды. Ды раптам над няшчаснымі людзьмі закружыў, а неўзабаве і прызямліўся побач на чыстым полі самалёт. З яго выйшаў афіцэр. Ён падышоў да камандзіра карнікаў і даў каманду нікога не расстрэльваць, а чакаць далейшага распараджэння. На сваім самалёце зноў некуды паляцеў у бок пушчы. Праз гадзіны 2 зноўку вярнуўся на самалёце ўжо з паперанай ў руках. Размахваючы ёю, падышоў да камандзіра карнікаў. Той прачытаў уручаны яму дакумент і звярнуўся да людзей. «Усім вам, асуджаным на кару, абвяшчаецца памілванне. Дзеці да вас вернуцца, маёмасць будзе захаваная». Кабеты кінуліся цалаваць афіцэру ногі, а ён ухіляўся і, паказваючы рукою на недабудаваную царкву, сказаў: «Дабудуеце храм, я сюды яшчэ раз прылячу». Дарагі дзед Мікола, ты пішаш, гэта быў штурмбанфюрэр, што ўзначальваў гестапа ў Белавежы. Адкуль ты гэта ведаў? Пра тое, што было ў вайну ў Рашкоўцы, цяпер многа пішуць журналісты. Вядома ўжо і прозвішча таго афіцэра. Гэта быў прадстаўнік Герынга ў рэгіёне Белавежскай пушчы майор Хербст. Ён, аказваецца, кіраваў атрадам Люфтваффе. Па даносах раўнівых кар'ерыстаў пра памяркоўныя паводзіны майора Хербста на акупаванай тэрыторыі яго замянілі жорсткім служакам, а вызваленага з высокай пасады афіцэра выправілі на ўсходні фронт. На вайне ён ацалеў і жыццё сваё дажываў на нямецкай зямлі. Мне, дзедуля, цікава ў гісторыі з Рашкоўкаю тое, што, як пішуць у нашых газетах, майор Хербст, калі пралятаў над Белавежскаю пушчаю, убачыў у нябёсах Божую маці. Яна адной рукою трымала немаўля, а другою паказвала ўніз на Рашкоўку, дзе ўзброеныя яго суайчыннікі рыхтавалі расправу з мірнымі і безабаронными беларускімі сялянамі. Толькі дзякуючы святому знаку ён прызямліўся і адмяніў масавы расстрэл. Пра з'яўленне выявы Багародзіцы ў небе перад самалётам ён сам распавёў, калі прылятаў сюды другі раз у дзень асвячэння новае цэркаўкі ў студзені 1943 года. Двум святарам, якія асвячалі яе, ён падараваў выразаны на дрэве вобраз святой заступніцы. «Гэта вашая выратоўніца», – казаў ён, уручаючы тваім, дзядуля, землякам рукатворную святыню. У мяне захоўваецца перадрукаваная з нямецкага часопіса газета з фатаграфіяй, на якой у часе абеду майор Хербст сядзіць поруч з 2 святарамі, якія асвячалі дабудаваны храм. Так што згадка твайго знаёмага пра пагрозу свінцовай навальніцы ў Рашкоўцы узрушыла і маю грэшную душу. Ад гэтае цудам ацалелае вёскі дадому заставалася табе адмераць усяго толькі 8 вёрстаў з сотняў тых, што аддзялялі твае Дзмітравічы ад сядзібы Бауэра. Як ты кажаш сам пра сябе, мамін сынок, які да вайны нідзе не бываў, апроч Камянца і Берасця, набраўся рашучасці і рушыў у сваё небяспечнае бездарожжа. «Ах ты мой сыночак!» – узрадаваная маці плакала, абнімаючы і цалуючы цябе. «Вярнуўся, родненькі, дзякаваць Богу!» І ўжо углядаючыся ў твар, працягвала, выціраючы слёзы радасці. «А так зблажэў!» «Нічога, мама, папраўлюся!» «А ў нас неспакойна, сынок, шныпарыць паліцаі, ды і не толькі!» Твая воля, дзядуля, аказалася адносная. даводзілася на кожным кроку асцерагацца, хаваўся ў хляве на сенавалі тыдзень. Пасля мусіў падацца да знаёмага гаспадара, апынуўся ў яго глухой вёсачцы Плянта. Амаль цэлы год пражыў там, дапамагаючы яму ў хаце, на сядзібе і на полі, зрэдку пераважна ў святочныя дні, праведваючы матулю. Надакучыла такое жыццё, вярнуўся дадому. А праз некалькі месяцаў адбылася чарговая лоўля моладзі для вывазу ў Германію. І ты, мой родны, зноўку трапіў у няволю. На гэтым ужо сухім паведамленні твае запісы спыніліся. Праўда, відаць пазней, ты ўспомніў пра Івана Мардаса і зрабіў допіс. Прывітанне ад высакароднага касца Івану, пакуль ён быў жывы, не змог перадаць. Казаў пра таго сардэчнага чалавека Івановаму брату Сярожу, прасіў даведацца, хто ён, адкуль і як яго завуць. Брат абяцаў, ды некуды з'ехаў. Магчыма, дзядуля, пра новыя выпрабаванні на чужыне і пра тое, як трапіў ты на фронт і як там ваявалася, распавядаць было табе занадта балюча. Таму пад сваімі лістамі ўспамінамі паставіў кропку. Не выключана, што і працяг тваіх суровых жыццёвых прыгодаў быў, ды трапіў у печку да майго прыезда ў сяло да тваёй удавіцы. Мой дзядулька, я ў свой час пачуў ад свайго таты, што ты, трапіўшы ў войска, быў адважным пехацінцам. Пасля ранення і кантузіі падлечаны і зноў ваяваў, дайшоў да Берліна і атрымаў медалі за адвагу, за ўзяцце Берліна, за перамогу над Германіяй. Не ведаю, ці ідучы ў атаку, хоць калі крычаў ты следам за камандзірам за Сталіна. Магчыма, і крычаў, але што такое Сталін і яго тыранія, ты, спадзяюся, зразумеў, калі ні за што быў асуджаны ў 1948 годзе і адбухаў 3 гады няволі ў Хабараўскім краі, а таксама калі стаўся сведкам развянчання культу асобы правадыра ўсіх часоў і народаў, і калі пазней уведаў праўду пра курапаты. Я, дзядуля Мікола, цяпер жыву якраз паблізу курапатаў. Часта запавольваю там свае крокі ля мноства крыжоў і ля валуноў, на якіх унікальны мастак Анатоль Кузняцоў убачыў і выявіў лікі святых на зямлі, дзе ў 1937-1941 годах закатаваны і расстраляны мноства тысячаў так званых ворагаў народа. І дзівуюся, што ў сучаснай Беларусі, як бы незалежнай краіне, падобна рэанімуецца імя таго, на чыім рахунку цяжкія злачынствы. У рангу ледзь ненацыянальных святыняў фігуруе, як мне здаецца, міфічная лінія Сталіна. Мне, мінчаніну, сорам, што туды, міма гістарычнага заслаўя, возяць гасцей на экскурсіі. Там устаноўлены бюст крывавага тырана. Вядомы і такі парадокс. У нашых краях выцягнутае з таго свету імя яшчэ аднаго чужога генералісімуса – які расейскай зброяй патапляў у крыві нашых патрыётаў. Як тут не зразумець, чаму дагэтуль няма ў беларускай сталіцы помніка нацыянальнаму герою Каліноўскаму, што аддаў маладое жыццё за свабоду і незалежнасць беларускага люду. Юрыст па прафесіі, якая тады была ў асаблівай пашане, ён раскашаваў бы, качаўся бы як сыр у масле, з каханаю Марыйскай стварыў бы шчаслівую сям'ю. Усё меў бы для ўласнага працвітання, далейшага духовнага росту, росквіту, калі б любіў сябе больш за бацькаўшчыну і за жаданне бачыць яе вольнаю. Разам з непараўнальнаю стратаю Кастуся наш край так надоўга заняпаў. Тая ж пятля, што абвіла горла Каліноўскага, залегла і нашы і нашага людства, вядома ж, не без пагрозы зацягнуцца, і падобна, яно ў абсалютнай бальшыні сваёй ніколі наўпоўніцу не ўсведамляла гэтай страшнай трагедыі. Што да вайны з Гітлерам, тут у мяне, як бачыш, асобная гамонка. Так баліць душа за неймаверныя страты. Але асаблівая ў мяне радасць, тая вялікая і бязлітасная вайна цябе, выпрабоўваючы на трываласць, не знішчыла. У выніку я даведаўся, які ты чалавек. Бо ніхто-ніхто не змог бы гэтак жыва і цікава распавесці пра цябе, як гэта зрабіў ты сам. У нас, мой родны, заўтра радаўніца. Мы з мамай збіраемся на тваю і майго таты радзіму. Будзем багамольна памінаць вашую памяць, традыцыйна заказваць паніхіды ў царкве. Я сам не раз задаю пытанне, што там адчуваеш ты, калі мы тут молімся за цябе? Ставім у храме свечкі, заказваем малебны. Ці Ці дае табе гэта нейкую палёгку, радасць? Прашу цябе, падай мне нейкі знак, хутчэй за ўсё праз мае сны. Тата мне чамусьці ніколі не сніцца, а цябе часам бачу ў сваіх каляровых снах. Яшчэ хачу запытацца, параіцца, што мне дзядуля рабіць з маім веравызнаннем. У звязку з такім пытаннем хачу сказаць, ты малайчына арыгінальна мысліў, калі нарадзіўся сын, дзіцё маленькае не ахрысцілі, як гэта павальна робіцца ў беларускіх сем'ях. Ты не пабаяўся парушыць адвечную традыцыю, бо хацеў даць сыну свабоду выбару, каб ён сам, ужо дарослы, абраў сабе веравызнанне. Ён вырас, завёў сям'ю, жыў сабе, пажываў, ні разу не склаўшы трохперсця. Ды надакучыла жыць нехрысцям. А што далей? Перад выбарам стаяў нядоўга, аглянуўся наўкола сабе, а там і маці з бацькам, і жонка, і цешча з цесцем, усе праваслаўныя. Падзяліўся з адным родзічам думкаю пра тое, што хацеў бы стацца чыста беларускім вернікам, а той кажа, не выпендрывайся, не будь белую вароную, будь і ты з намі. Словам, атрымаўся наш беларускі стандарт. Выбар без выбару. Баліць душа. Баліць. Спакваля выношваю думку, ці не парваць з праваслаўнай рэлігіяй. Схільны здзейсніць рашучы крок таму, што іншыя канфесіі – уніяцкая, каталіцкая, грэка-каталіцкая – па-сапраўднаму хінуцца да нашай беларускай мовы, менавіта па-беларуску там вядуцца набажэнствы. І яшчэ, іхнія святары з паразуменнямі нават па-братэрску ставяцца да праваслаўных, чаго не скажаш пра саміх праваслаўных, яны, як правіла, непрыязна глядзяць на іншаверцаў. А ўсё відаць таму, што царква на Беларусі, як ні дзіўна, не беларуская. Што ёй скажуць, то і здзяйсняе. А шмат каму зручна, каб тут як мага хутчэй адбылася асіміляцыя, і Беларусь, як некалі, зноўку і ўжо назаўсёды стала паўночна-заходнім краем. І вось нашыя праваслаўныя вернікі, як сляпыя, не бачаць сваёй найпершай нацыянальнай святыні, роднае мовы. А я сляпым быць не хачу. Мне даспадобы біблійны запавет «Не давайце святыні псам». Не спаўняецца ў нас святы запавет, не шануецца. Стагоддзямі тут гаспадарылі агрэсіўныя сілы. Я, дзядуля, упэўнены, усё ў нас было б інакш, і мова квітнела б, і царква была б не чужая, калі б не на словах, а на справе Беларусь сталася незалежнаю краінаю, каб нашы адраджэнцы будавалі новы беларускі дом на камені моцным, а не на пяску. Вядома ж, я разумею, маё шчырае меркаванне, хто ніхто палічыць грэшным і шкодным, здрадніцкім. Што ж рабіць, калі ў мяне пераважае не розум, а сэрца? Думаю, гэта не блага. Хіба не там плодзяцца прыстасаванцы і нават здраднікі, дзе сэрца чалавека падаўляецца ягоным розумам? Калі я закрануў дзядуля такую тонкую субстанцыю, як рэлігія, то скажу вось яшчэ пра што. Мяне не можа не здзіўляць тое, як руская праваслаўная царква, прапаведуючы любоў да бліжняга і нават да ворага, часам сее варажнейшу сярод бліжніх. Не ў часы старадаўнія, а на пачатку 20-га стагоддзя ў гісторыю праваслаўя ўвайшоў ганебны факт. Геніяльнаму пісьменніку і мысляру, сусветна вядомаму Льву Толстому, абвясцілі анафему. Крывадушна і кашчунна трымалася ў адносінах да бліжняга, да шчырага, чалавекалюба, праўдалюба і слыннага творцы. Але, ці паверыш, мяне суцяшае тое, што да гонару беларускай літаратуры знайшоўся ў нашай сталіцы адзін знаны паэт і публіцыст, які таленавіта абурыўся тым гучным учынкам з боку тадышняга сінода. Гэта Анатоль Вярцінскі. Адлучэнне Толстога ад царквы 24 лютага 1901 года. Так называецца яго верш, у якім вуснамі генія, якога праклінали фарысеі, творца гаворыць. «Ёсць Бог, я вам кажу. І гэты Бог ні фіміям, ні мошчы, ні іконы. І ўжо, канешне, не праклёны у адрас тых, хто праўду ўбачыць змог». У адным святым пісанні я прачытаў «Блажэнны выгнаныя за праўду». Так гналі і прарокаў. Ты, дзядуля, гэтаксама праўду любіў. Праўду і добрыя, а не варожыя стасункі з людзьмі. Ворагаў асуджаў і помсціў ім, а як жа інакш, калі яны пагражаюць дадзенаму Богам жыццю? Будь, мой самы любімы родзіч. Прысніся, калі ласка мне на радаўніцу, калі пачуў мяне. Пастскрыптум. Ніяк не магу развітацца з табою, дзядуля, бо не падзяліўся яшчэ адным нечаканым уражаннем. Калі я на каляды апынуўся ў тваёй удавіцы, і там за абедам зайшла гаворка пра цябе, яна сказала, што ты ў маім узросце, не, нават маладзейшы за мяне, быў хлопец зухаваты. Быццам дачка Бауэра цябе ўпадабала настолькі, што сама прылашчылася, прыгалубіла цябе, і ты не разгубіўся, не адмовіўся ад магчымасці атрымаць ад яе і даць ёй асалоду. Вядома ж, прыдумала, каб хоць неяк апраўдаць сваю разбэшчанасць. Яе фантазія была б хоць на ёту бліжэй да рэальнасці, калі б яна прыпісала табе інтымныя адносіны з Марыськаю. Па-першае, Марыся, можна сказаць, твайго поля ягада. Па-другое, з ёю ты хоць сустракаўся, яна часам заходзіла поразмавяць. А вось ад дочак Бауэра ты быў далёкі. Па сутнасці, ад іх быў так далёка, як месяц ад зямлі. Зрэшты, я нічога не ведаю пра твой паўторны палон. Як бы там ні было, але такая гамонка тваёй удавіцы мяне навяла на думку пра тое, што неяк я павінен перамагчы ў сабе комплекс і стаць паўнацэнным мужчынам. Справа ў тым, што ўжо не адзін год сняцца мне дзяўчаты, быццам я з імі цалуюся, абдымаюся. І ў снах маіх справа даходзіць да кульмінацыі адносінаў з якой-небудзь прыемнаю прыгажунею, а ў жыцці нічога падобнага я не меў. Адчуваю, ёсць такія, што не супраць бы са мною займець блізкія стасункі, але яны не падабаюцца мне. Затое ля дзяўчыны, якая падабаецца, я паводжу сябе нібы манах. Разумею, трэба быць смялейшым, ды перамагчы сваю нерашучасць не магу. Думаю, ці стане прыгажуня цалавацца са мною шчарбатым. І згараю ад пакутлівай думкі, што ёй завалодае нехта рашучы. І як назло душу запаўняюць думкі, што той нехта акажацца не вартым яе, ды яна, маўляў, дурнічка, як сляпая, хінецца, горніцца да яго, а не да мяне. Вось які ў цябе складаны ўнук, даражэнькі дзядуля Мікола. Хвалююся, ці не дэградую я ў параўнанні з табою. Думаецца і пра тое, як выглядае цяперашняе пакаленне юнакоў і дзяўчатаў у параўнанні з папярэднімі. Перапрашаю, родны мой, што сваімі развагамі мог ужо надакучыць табе. То і развітваюся. Твой унук Андрэй.